يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دا سورة بقرة شروع دا او سورة بقرة کی دیزنا زیم ایسا په بیان د صداقت سید الکائنات صلی الله علیه وسلم کې د هڅه کې د مشایخو د وینا مطابق د کافرانو د هغه اعتراضونو جواب دی کم چې وارد دل په صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اغا اعتراضات نه یادېږي. باقي کې اول اعتراض دا و چې دوی نبی کریم ته چې تا باندې وحي څوک راوړي نو سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په ما باندې وحی جبرئیل راوړی. نو دوی وی چې ذاک عدونا و عدو آبائنا دغه زمنګ دشمن دی او دغه زمونږ د پلارانو دشمن دی. دا زمونږ د پلارانو دشمن دی. نو که چېرې پتا باندې دا وحی میکائیل علیه السلام راوړلې نو مونږ به دا تا خبره منلی کو چون کې تا ته وحی جبرئیل راوړي نو دا خبره موږ نه منو. پښتو کې دیتا بانه وای او پارسیوان وای خوې بد بانه بسیار چې سړی کله یو کار نکول غواړي ناغی طبیع بانے ڈیر جوڑائی. نو دی ویچ دا منگ منو زکنا تاثرا چه تا تا وحی روڑی کما پرشتانو دا منگا دشمن دے. داغی جواب پا پینزو طریقو سرا اغا دی دو آیاتونو مبارکو کی ذکر کی. اول ترجمه او بیا د آیاتونو د تشریح متعلقه یو سو خبره به حواله تفاسیر. قل وای نبی من کان عدو لجبریل سوک چه دشمن د جبریل علیه السلامی فإنه نزله بشکا دا جبریل علیہ السلام روڑی دا قرآن علا قلبک پذلستا باندی بإذن اللہ فإذن دا اللہ سرا مصدقاً تصدیق کون کی دل ما دا کتابنو بین یدیه چه مخید دا نبی وَهُدًى هِدَايَتِ وَبُشْرَى ذِرِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ دَ پَارَى دَ مُؤْمِنَانُ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ سُوكِ دُشْمَنْ دَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ دَ پَرِشْتُو دَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ دَ رَسُلَانُ دَ اللَّهِ وَجِبْرِيلَ دَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِيكَالَ دَ مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ بِشَكَ اللَّهُ دُشْمَنٌ دَيْدَ پَارَ دَ كَافِرَانُ آیاتونو کې یو سو خبرو تا گوره یو خو پا دی که دا شان نزولو و غما تاستو بیلی دا آیاتونو مضمون اغا رد دید دید یو خبری دویمه خبره طرز کلام تو گورا جوابونو تو گورا دیوی جبریل چی دی دا زمان دشمن دی لا اللہ وی فا انہو نزلہو علا قلبک بإذن اللہ جبریل پا خپل راجی که اللہ را لے گلی اللہ را لے گلی نو تاسو جبریل سر سوی مدا تاسو خو دا منزل طرف تو گوره دویم جواب مصدقا لما بین یده دا خو تصدیق کئی دستاسو دا کتابونو نو که دا جبریل روڑه دا جبریل ستاسو دشمن دی خو خبر تو گوره دریم خبره تاسو وای دې په عذاب راځي هدا نه خو هدایت راوړې دي تاسو وای دې په تخویف راځي سلورما و بشرا هغه خو بشارت راوړې دي او دا پنځم جواب جلالی جواب دی دا پنځم جواب چې دی کنه دا جلالی دی وې څوک چې دشمن د پرشتو دی خصوصا د جبرئیل او د میکائیل دی نو سر کافر دے غٹ کافر دے کافر دے زا بیمانا چیز جبریل او دا میکائیل سر دشمنی کیا نو کافر بیمان ہے دا جلالی جواب دا چکل پنجت شو خبرہ نو خبرہ تیز شو سمجھ کے راضی کنا نو دا جواب دا پدے انداز سرو شو قرآن چکل موافق سره شنو بیا زبردست دلائل وینو چې په مخالف شروع شنو ساجیبان دازی وی او تا با گو ری دتا نو دی یو سوال دادی پا پینزو طریقو سر دا سی وی مروڑا او عربی که دی که لیر زور دیخو چه زو کی سری سر نو دویم خبر طریقه دا جواب دریم دیکھ دا جبریل راغل ہے نو تفسیر دور منصور دیدے کہ دو خبری کڑی دی زما خوخوی نو تات امویما یو خود دا ویلی دی چه دا حضرت ثابت نا نقل دی سپا 227 جلد اول عن ثابت قال بلغنا ان الله تعالى وكل جبريل بحوائج الناس جبريل عليه السلام الله پاک مقرر کړی دی چې څوک سوال کله کوي نو دا الله تعالی طرفه ته اډر ملو شي چې دا نافذ کا نو سوال چې الله قبول کړي نو جبرئیل بیا په اسبابو کې نافذ کړي ریبلب کې ضرورت نه مړېږي کنه ضرورت است دا مړ کې نو که بیا ضرورت و بل نو جبریل علیہ السلام په دې باندې مقرر دی وکل جبریل به حوائج الناس فزاد المؤمن کله چې مؤمن دعا کوي نو قال یا جبریل الله وی و جبریل احبس حاجته ددا حاجت موقوف کا فإني أحب دعاءه زدد دعاء خو کومه چې دا ماته چغه او پریاد وې دامه لګي دامه خوخ وزاد عل کافرو قال یا جبریل او کله چې کافر دعا غواړي نا الله پاک وې چې و جبریل اقضی حاجته زدد حاجت خورک فین نیبغی دو دعاه دا وازی را بانی بد لگی چه نو ایرات سن لیا او دا روایت بیاد و بید اللہ ابن عبید نے نقل اغم دا خبر نقل کی او دا روایت بیاد جابر ابن عبداللہ نے نقل او هغه وای چې فزاد المؤمنو جابر ابن عبد الله وای چې کله مؤمن دعا کوي نو قال یا جبريل احبس حاجه عبدي فاني احبه واحب صوته دغه د आवाज مې خو وزاد الكافرو قال يا جبريل اقض حاجه عبدي فاني ابغضه وابغض صوته دا څه کې وره ده نو دعا نه دا کې ګما چې دعا قبول نه شو راستا دعا دا رسي خدای دې په لټ کولو کې راز ده ها بیا دی په صفا 229 کې وای حضرت با قال حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لم تاتين الا وانت صار سارن بين عينيك جبريل عليه السلام يا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وي وی جبریل ته چر کلم راځینو دغه دا سارن بین عینات ګرځیدون کی پمن دستور وو کې معنا خفخ کاره قال انی لم اضحک مسخلقت النار و ما دا اغیر وزن ندی خندلی دا کمیر وزن چه اور اللہ پیدا که ما چه اور اولی دنو ما ندی خندلی اور تا پرشتی نزی پرشتی خود اور بستی اور دا انسان دا پیرا دی او انسان چه دنو بے خندا خود دا گزارا نکی گی خو چه صدا سے پکاخ دا چه دا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بارا کی رازی چه دا شپے با دروس با دا خندہ دا با چم گوان کے اور ادیشو او دا شپے چه با بیاود ری دنو بیا با جڑا پا چم گوان کے اور ادیشو نو که انسان خاندیم خو چې د سره فکر اخرت اومی بیا یو ځل انس رضی الله عنه وای چې رسول الله سلام او جبرئیل مالی لم ارا میکائیل ذاهکن قط رسول الله بارک ورته وای چې ما میکائیل علیہ السلام تر تخندیدون کیو نه لیدو قال ما تو حکم میکائیل مسخ لقت النار وی میکائیل داغا وقت ندی خندلی چکلن اور پیدا شوی د داغ اور دا اللہ منگو ساتی اس من کانا دوول لجبریلا سلورم احمد سوک چی دشمن دا جبریلی فینہو نزلہو علا قلبک بإذن اللہ دا من شرطیہ دے او کان عدو اللی جبریل شرط دے او فینہو نزلہو دا جزا دا او دا جزا نسی کی گی جزا زکا نسی کی گی چی ماضی دا او دا شرط نا جزا رست وجود ترازی نا دلتا جزا حضب جزا سلا جلالین سره ترابطو شو چی تکل کلا خیستا دا ماکا کیا نا دلتا سو تحقیق لري تحقیق ناغوی بلی ریدل تفل یمت غیزن پت مانا دادا من کانا دو ولی جبریلا سوک چی دشمن دا جبریلی نفل یمت غیزا مرد شید غصی دا و دینا جزا دادا او دلیل دا جزا دادا چی فا انہو نزلہو علا قلبکا دیتا وی دلیل جزا داو تفسیر جلالین شریف یا یو بل جواب پڑتے را من کانا دوال جبریلا فلا سواب لہو سوک چی دشمن دا جبریلی نو فلا سواب لہو نشتا سواب داغا دا پارا سواد سر رکھا دے صاحب ندے دے پسملار ندے ددد آکار ٹک ندے فلا سواب لہو کار ٹک کار ندے دا تفسیر جامع البیان دا قید لگول فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ تین زمہ خبر دو دا قرآن روڑ دیستا پڑ باندے دینا معلومی کی چی محل دا حفظ و دا عقل دا لدے لکه دا خبره دی آیت او دی ټکی لاندې تیبیان الفرقان کړ بل شپږم خبره دا ده چې هدا و بشرا للمؤمنین دا هدایت دی زیر دی د پارا د مؤمنانو تفسیر مدارک کوئی دی کې رد دی په یهودو اغی وی جبریل ینزلو بالحرب و شدت جبریل نازلی گی پا حرب و پا شدت بانده نا اللہ نا آخو نازلی گی پا ہدایت و بشرا بانده نا دا تکی چیدی دا رد ده دا غی موترزینو بانده چه اغی اتراز کو کو جبریل علیہ السلام مانگ دلتا یو اوما خبره تفسیر تبیان الفرقان وی دی آیات کی وی اشارتن فیه اشارت الى جاذبیت القرآن و منافعه فی الدنیا بالهدى و فی الاخرت بالبشرى آیت کی اشارہ دا جاذبیت تا قرآن تا چه قرآن یو جاذب کتاب دے و اشارت الی جاذبیت القرآن و منافعه فی الدنیا بالہدا و فی الآخرت بالبشرا دا خست کتاب دلتا ورپسی آیات کی بیا من کانا دول للہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال دا ملائکو کی خود جبریل و میکال راغلی و دی روس تو ذکر کولا تا سزر وقت وی خود صاحب ذکر تشریفا لهما دا اطوالا ذکر سر خاص کریشو تشریفا لهما تیده پارا چخکارشی چیده دی دوالو مرتبه و چتا دا تشریفا لهما او بیا من کانا دو واللہ و ملائکته و رسول و جبریل و میکائل روح المانی وی جزا پتا دا پہوا کافرون دے کافر دے فہوا کافر او دے دلیل دے فین اللہ دو للکافرین آیات کے اخری خبر تقریباً سلسم جوڑی گی آغا داو چدی آیاتون و دعو کی دا یہود و یو عدد ذکر کی گی عدد تا یہود و داری چدی پا واسطہ باندے تیراس کی واسطہ باند کل چی واسطہ خراب شو خبر پا خبر بی بنیاد شو خبر تا خیال کوا ملا گولا عادت تا یهودو داره چی دی پا واسطه بانه تراس که ایمانه داره چی کل واسطه خراب شو نو خبر بی بنیاد شو علکه تا خیط دی رشتونه ما وجد نا که لا صادقن خطا تا چی وحی رازی دا وحی چی سوک روڑی دسر دا منگه اختلاف تی نو پا وحی دیمات پاتی شنا پا وحی دیمات پاتی نشو خبلو دا عدد دا دیرو خلقو تو لگیو نو دا شروع شو نو چاوے چخ جبریل کک نوے سرال خلق یا دانستا یا نا دانستا اغیوی چی پلان نبی نے بڑا گناہ کیا ہے پلان کی پیغمبر غٹا گناہ کرے آغا دا گناہ نسبت چکل نبی توشو نبی معصوم پاتے نشو آغا واسطہ وا بھائی رست سڑے بسنگا معصوم پاتے شو بس نبی گناہ اونا کڑی کمنگا اوکا نسا چلو شو سوک راپا سے دل شیطان جو تیکڑ کت اکڑ آغای وی دا صحابہ چیو کنا دیکھ سوک تالی سٹو نعوذ باللہ نو سوک پاکی بدعاتیانو خیانت اکڑو خیانت گرو نو سوک پاکی دینام پا برا للوے صحابہ ہما کافر گردت سواس سے نعوذ باللہ صحابہو کی خویو دری مسلمانان پاتشی انو ٹول کافران گرزی دلیو دا سی لانتیان خلقم پا مقدز مکہ گرزی نو دا صحابه واسطه و دا دین نو چا پا اغ واسطه بانده تیرادو چا تیرادو که یرا دا امامان پا کی چار استی و دا امامان پا کی چار استی او سم خبره سان خبره دا دا نبی علیہ السلام زمانه کیونا دا صحابه زمانه کیونا دین خواه وقت که مکمل شد دا پا کی چار است سه خلق پا کراپا سیده امامان واسطه و مجرهدین ده دین نو چا په دغه واسطه باندې شروع واچ یسه ما امام سه پکې چا اوستو ولې زما مولوی سره یې مسه د امام سه ډیوټي سه کول شم کا ها زه کول شم کومه مساله ده انفن فی المائی ویستن فی السمائی یس ای بنوی ده امامان پا کی چار است ویزر زمونگا استادو ده نسم وصر ماویلو اغب پیخور کی بیا پاتکی ده وڑو تا پڑی کول سپینگیری سڑه و اللہ ریو بخی دیر خسڑه و یو رد ما پسی راغی ما سر دیر مینو هم زیر نظم که شاگردم خوب بیا به سبق تا و بیا ماتا ناست نو یو رز راغ دیر غصاو که ناستو ما توی دا امامان پا که دا کمی راغ دیر سم دم سره و شروقای پور کتابو نویلو بیا پاکستان جلولو که تحریک که جیل تلر کتابو نتی پاتیشو او نظم ام ویلو نظم دیر خسته ویلو ما نظم وی سره ویلو نو زه پیشم چې دا خو چا بمبار کړی دی استاد یې چرته تللی وي دغه یې د کوم ځای نه راوړی تا کال کې یو ځای وښود وي هلته نه م راوړ ما یې ښځه ټیک ما سوچ کوو چې دا به اوس څنګه پوه کړي دا بوډا ذهن چې کوک شي دا نېغول ډېر ګران کار دی بوډا چې تو تبه کیانه وی بس سما ده ډېر په حکمت عملې سره بیړه یو ځل مونږ سره دې کړي نه بوډا تلو هغه تلو شو القرآن درس ته زه درس نه راتلم را سره دغه نو هم نه راته نو ما ته وی شو القرآن ما ته وی چې دا بوډاګان خو ډېر لکه په تکلیف باندې خپل خیالات بدلی نو تاسینګه دا دغه څه دی نو رسم رواج او دا دی بنیاد خبرې پریښو نو ما ورته وی چې بس زرالم ما ستاد مخ ته وکتل نو الله دا ماړه کې واچول چې دا سړی دروغجن نه دی دا بوډا مونږ سره ډېرې مودې وو نو بس ما ته وی او دلته به راته او دا حکمتی خبره به کول ما ته سر یو پیاله چې کوم بوډا سړی د وډیر خوراک نه دی پکار یوه بعد ما ټول ورځ او داس بیا نه ماتیږي زه ټول ورځ او داس کوم بس خوراک کم کوو او داس بده نه ماتیږي خو دا ویلل نه فارموله خسته فارموله خو ولیتنا عملنا بها کنا ولیتنا عملنا بها الله الله نو دی دغه باندې نو ما سوچ کو چستی بوډا سره بس چل کو ذهن کې مراله ما سره کتاب طائفه منصوره هغه په دې بحث کړي چې مذهب مونږ ولې ومنو ما راشه دې کدا څه پوهه کې هون لانجرا خدای کتاب وتور کا نو اول جمعه شپه له کور طرف نو ما ورته مې استاد دا سوکا چې دا کتاب والو په دې موضوع ته سبا بیا تراشي سار منزل نو بیا به خبرې کوو اوس دا کتاب یو سو کور سار منزل به وختي ځان را رسو او چې دا امونو مسمبانو زه خو سار منزل اکثر منزل روزم مخته نه روزم ادی به مخ کې راغلو مصلی لاندې به مونې خو چې سلام به واړه اکثر به بیا مونږه مخ کې کړ جامې ته اواز یې خست وی به مصلی مون راوړې دي نه چې به ما مصلی دغه د نماز چت کونو لاندې به ما له مون راوړې نو ما سار ته راشنو بیا به ګو بس د الله شان ته ګوره چې سار راغې کتاب یې راکوي بس زه پېښوم دا خبرې پرېږده نه دا خیره ما خیره شما کاروش طائفه منصوره و گوری چرته بیا شیخ صفدر صاحب کتاب ده وی کاروش نو سو کوئی دا امامان پکی چاروست دا پکی نو بیا دا سی رازور پخ نو دا وی دا دیوبان مشران پکی چاروستی سوک بدا سی بو او تانوی تا بیا تاوانی ویو دے اللہ کذا و کذا کچی سوک دا خبری کئی خواه تانوی نده وی تاوانی دے تاوانی نو دا داسې خبرې دي مشرانو باره کې کله به تا ته وایي سبق ته چا سړی دی چې ته د استاد نوم یاره ته خو ډېر ښه سړی خو دا سبق ته چې ورسره ویلی دی نو دا ښه سړی دا ښه نه دی لکه نور ته ښه سړی خو استاد یې ښه نه دی نو ته پېښه چې زما جړی واله په دې مه خوشحالېږه چې زما خو یې صفت وکړو زه استاد سره به ګورو چکم ستا ته سړی الله منتخب که ستا د استاد د پاره تې ته کېنولو یو سړی وایي چې ستا استاد ښه نه دی او ته ښه وایي زه د کومې ښه شوم پلار مې ښه نه دی او زه ښه شوم نو دا اصل کې دا ستا جړړه وایي جړړه دله وایي او چې ستا علم به اعتماده کړي په دې به نه خوشحالېږي چې ته ښه استاد دې ښه نه دی استاد مې ښه دی زه ښه نه یم استاد مې ښه دی زه ښه نه یم زه د استاد نه رستی یم بیا به ته کامیاب یې او که دې ته زړه ښه که چې نه نه او ټیک ده بس هغه کوږ اوږ دی او زه شهزاده یم نو کوم سړی چې د استاد نوم بیا نه مخکې کوي دې ته تدریس وایي دا سړی د مدلس او دی په میدان د علم کې ضعیف شه استاد انسانانو کې خامم وي خوبم وي خامه او خوبه دوا انسانانو کې وي او چې کوم سړی ستا جړه کټکی که نه نو طاقت انسانانو کې پاک سوا د انبیاء و نو کو بہرحال دې ته مخشاله ما ته خپل یو سړی ویلې ته خو ډېر ښه سړی یو کنه ما کنه کنه پکې نشتا زما استادان الحمدلله قابل فخر دي کله تفسیر دي کله فقه دي کله حدیث دي هغه لیدل دي منګه زاک سر طالبانو ته یو خبره چې تا ته ستا د استاد په سر سو خبره وکي چېره نظریه غلطه ده عقیده غلطه ده ښه نه دی نو ته ورته وایه چې زما د استاد خو به ما نه تپوس کوې چې زه ورسره د شپې پاتې شوی یم دروازې ورسره پاتې شوی یم ناست یم ورسره خبرې مې اورېدلې استاد زما دی او دغه راته ته کې ته ما نه تپوس وکړه چې دا سړی څنګه دی تاسو به خبره پوه شئ که نه یا لکه چې یو سړی سره ته د شپې پاتې شي دروازې ورسره پاتې شي د هغه خبرې واورې د هغه د درد او د دوک پته تا ته ولګي چې دغه رس څه دی ا نه رسته به ته دې د بل په الفاظو پېژنې که په خپلو الفاظو به پېژنې ته به په خپلو الفاظو پېژنې زه به هر حال دا د دې سیزونو خیال ساتي انبیا فرشتې انبیا صحابه مجتهدین زموږ استاذ استادان دا زموږ د دین واسطې د دې دفاع د دین دفاع ده د دې دفاع د دین د پاره او کدا څه څوک لمبه پاتې دوزی چې موږ ملک شر شم کوو امامانو ته ضرورت نشته وای کې نه مانګه کا ته ملک شر ته مانګه کوري مانګه کوري څه کولې چې حوالہ ته درکړې سپلې کړې به خو نه شو په خبر امام ته ضرورت نشته او دغه په واسطه ته ضرورت نشته او زغه ضرورت پوره کوم وستا حیثیت چه دینو دا منگا کوری دی منگک او دیتا مولانا روم منگا کان ویلی دی خواه علم موسیٰ چو شود در غیب بند علم موشی که بود ارجمن چیو دے که در موسیٰ علم بندی گی اغطا در رہنمائی ضرورتی دے ما بانی پا علم بندی گی ولتا که در رہنمائی ضرورتی نو علم موشی که بود ارجمن و منگا که علم بالتا سکارو کی سلیو دا اکثر دا خبر اکوما ذکر دما تعصب الحمدلله نشته ذکر چې ما سبق دې ټولو مدرسو کې ویل سرګوده کې زوم د غیر مقلدینو مدرسه په دغه کې لایل پور کې زوم د غیر مقلدینو مدرسه نو دا زینو کې ما وخت تیر کړی دی دغه زما نشته تیاره یو سری سره لکه تعصب دی تعصب په بنیاد باندې لګیا دا شی نشته وزویما یو سره یو صف لیکل کوي کنه یو صف په داسې مسایلو کې چې نن پیښ دي نو دې دې د زړو امامانو د مخکې علمانو د اوالینه بغیر اولی کې ډارک نو بیا به تا ته پته ولګي چې او دې د امام صاحب سه پوره کول شي یا د امام شافعي صاحب سه پوره کول شي چې وصف لیکل دې کوي او هغه د دې زمانه د مسایلو سره تعلق ساتي او بي د یو عالم د اوالینه دغه نشي پوره کول دا څنګه دا څنګه امام صاحب پکې وګړي امام صاحب خدای علمان حواله نه ورکول امام صاحب خدای قران او حدیث نه ډاره کا خص کو وګوره داغه تصانیف چې شاګردانو جمع کړی دی وګوره نو دا داسې کسانو کتابونه او رسالې وګوره چې په دې په علمان حواله ورکې کنه ورکې نو په علمان صلی الله علیه ورکې دی په علمان حواله نه ورکې دی به ډاره قرآ او هدي سوالله کې را وړي وي شوکانې دا وو نواب سدي قسمخان د دیرلسې سړی سر سړی دی هغه دا وو نو یو طرف ته د علمان حوالی ورکوه او بل طرف ته چې دی نو داوه دا کوه چې دغه ته ضرورت نه شته نه صب موجود دی که نه ته پیمان صب س کوې په خبره به سونه دی بنصاف خبره تو خو یو تاسو خو چرته دغه خلکو لیکلو ګوره چې بې چرته د عالم د حوالې نه یې کولی شي نه شي دنیا کې ودونه خرط القطا دی ازیتو ګر ها زمخ کې ګوره ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا لالیکری دی مونگتا تایاتو نوازه وازه وما یکفرو بها کفر نکی پدایاتو نبانده الا الفاسقون مگر فاسقان کئی تفسیر دور منصور دا دی آیت پشان نزول کی ویلی دی چه ابن سوریہ یو کافرو او اغوی ما انزل علیک من آیت بینت زد کراغی ہنگ کراغی وی ما انزل علیکا من آیت بینت ندیر آغلی پتابان دیو آیت دا اللہ دا طرفنا واضح نا اللہ دا آیات رو لگو ولقد آنزلنا ما تا طویلیو چه دا اللام چه دینو دا لگی غنتی معنی ورکی صرف نو یو دارا چه دا توتیه لیل قسم رازی نو دلتا که مخ کی قسم دی والله زما دی پخفر ذات قسمی لقد انزلنا الیک آیات بینات منگرالی گلی تاتا آیاتنا واضح واضح وما يكفر بها كفر نكاي پدایاتن بان الا الفاسقون مگر کسان چې وتی د حکم د الله او کله ما عهد عهدا نبذه آیا ار کلا چې واده وکي دی واده نبذهو هغه واده ماته کی فریق منهم یو ډله دی نه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر دی نه ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول کر چراغ دی ته پیغمبر من عند الله ذ طرف ده الله نا مصدق لما معهم تصدیق کو ان کیو دای کتابونو چې دی سره نبذ فریق من الذين وشتو یو ډل دای کسان نو تل کتابات ورته شو کتاب کتاب الله کتاب د الله ورا ازهورهم رستو د شاګانو نا کانهم لا یعلمون کوی کی دوی نه پیږي کتاب الله ورا ازهوره کتاب د الله رستو شاګانو نا کانهم لا یعلمون کوی کی دوی نه پیږي ګورا رسول چرای کتاب ورو نو دی دا اللہ کتاب شاتو ویش دی آیات کے بس یو خبر کو نو بیا مخکر نبزو کتاب اللہ نبزو دی اوشتو کتاب دا اللہ رستو دا شاگانو نام دا دی سمانا عزت اونکا دا اللہ لکتاب با اللہ دا کتاب عزتو نکر نبزو شاعت گزار کدا شرا وقت گزار اک نا دا سی مانا نا نبزو دا مانا دا ایف امکار نکر استماوی د اسد حکومت ډیلی کړه ها د سپیکر نو دا ګورا نبذو د نبس سمانا دا نبس مانا دا دا نبس پا مانا زان پوئی دا نبس مانا دا دا سفیان ابن عیانہ کر آوئی قال سفیان ابن عیانہ تا یرا دیڑی را خیستا مانا کر دا ولیتا کہا بستا کتا یاد اکرا نوڑی را بخی سفیان ابن عیانہ وی ادرجوه فی الحریر والدیباده دیدہ اسمانی کتاب ننیسے او پا حریرو کے او پا دیبادو کے حریر او دیباد ریخم والاو غٹے ورطا چولیو دا سے کپڑے ورطا چولیوی در ریخمو وحلوه بالذهب والفضه او دته اغوستیو سره او سپینه ورته اغوستیو هو ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبض ادرجوه فی الحریر و دیباجه ننیستیو پا وڑو و پا غٹو ریخمو کے وحلوه بالزہب والفزت خشتکڑے و پسرو و پسپینو باندے پسرو و پسپینو خشتکڑے و هو لم يحلوا حلاله د دې حلال ته حلال نو ویل ولم يحرم حرامه او د دې حرام ته حرام نو ویل فذلك النبز دیتا نبز وی نو کته قران ته ډیر کسوډه واچه ډیر خستان ماره کې کې دې د باز او د شاباز وزر او پرونه پکې کې دې خود دې حرام او ته حرام نه وي شرک نه پرې دې حرام نه پرې دې د پردې پابندی نه کوي میراث حق نو ورکه لور خورتا نو صرف پدې باندې د قران عقیدت نه پوره کیږي چې ته کپلو کې خستاو کې ونهار بلکې د دې حلال حلال او حرام حرام ګڼل دا ضروری دی کدا نه نبی دا نفس دی دا نفس معنا ما تا تقول ما معنا النفس معنا دا نفس صدا سفیان ابن عینہ معنا دا نفس کرے تبیان الفرقان نقل کرے صفحہ 47 جلد اول الله الله وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ دلتا دایو سوال دویم نمبر سوال دویم نمبر شبہ اعتراض چه واردی کی پا صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز سنے تفسیر دور منصور ویدل وی قال الیہود انظروا الی محمد یهود وی وګوره ته محمد تا کیف یخلط الحق بالباطل څنګه دی حق چې کوم دی ګډ وډ کوي د باطل سره یذکر سلیمان مع الانبیاء یادی سلیمان سره د پیغمبران نه چې سلیمان پیغمبر دی انما کان ساحرا هغه خو ساحر و یرکب الریحا د سحر په وجه به په باد باندې سورېده اعتراض وکړ زه تا ته تفصیل کوم ها مراقبه کېږم خو سوال ما تا ته نقل کړ په حواله د تفسیر باندې تفسیر دره منصور سوال قال الیهود یهود اعتراض کو انظروا الی محمد ارے دیکھو محمد کیپا یخلط یا یخلط الحق بالباطل سنگ گڑوٹ کی حق دا باطل سرا یذکرو دی یادی سلیمان چه سلیمان مال انبیاء سرد انبیاء اونا دیوی سلیمان نبیو انما کان ساحر اخو ساحرو یرکب الریح پا بعد بسورید دا سیر دا وجه او دیوی چه دا سشید دا پیغمبر و سلیمان های های های واقع صدا ابن کثیر بابا دا ډېر ښه بابا ګان دي دا مفسرین نه دي هغه وایي چې سلیمان علیه السلام دا سرکش جنات چیو کنه دوی سره د سحر نکل بو نو دی افتون ډیر زیات تی دا یاد ساته افتون جهان کې ډیر لوی افتون دی او صدا سے افتون دی چه اسباب معلوم دی او صدا سے افتون دی چه اسباب معلوم ندی خود طول افتونو د دفع د پارا قلا چه دا دا جور تعلق د قرآن سره تاسو یقین ساتی سون خفیہ افتون چی دی داغی علاج دړه د اخلاص دړه د مینې سره تعلق د قران سره د ټول خوفیو اپتونو علاج چي نه راځي نو سليمان عليه السلام بر دین له سحر نه غفلو هغه به د خپل تخ لاندې دفن کول شیطان به د دې خبرو نه خبرې ده خو به بس سليمان عليه السلام ته خو سویل نشو هر چا سره پنج خو سلیمان علیه السلام سره خو نه پنج ځکه چې مقرنین بالاسباب زنځیرونو باندې تړل وی سم مکم برابر مکم طاقت الله ورکړو نو دغه کول نو بیا باغی دغه نه شو کول ٹھیک ده کنه چې کله سلیمان علیه السلام مړ شو نو شیطان ته مخه د ابتلا را پارا کولوس دیونیت سڑی پشکل کے راغ فقام خطیبا بڑا خطبہ دینے لگا تقریرش ویو الناس وخلقو تاسبان سلیمان حکومت پسیر سر کرد خلق غصر شوینا سوے پوتو بوتو سرے یسه په تلوار مکه خبره په دلیل کو مکه نه منه راځي چې توخه ما د تخلان دی تاسو زه کولو که زه کولو کو نو لاندې د سحر کتابو راووت نو دا کتابو خو او سليمان عليه السلام خخ کړو خو سره پاره خخ کړو ابل قصه خو نور څه ته معلومه نه نو دغه وخت نه بعد خلکو دا ګمان وکړ چې سليمان عليه السلام نعوذ بالله ساحر او چې کله سيد الكائنات صلی الله علیه وسلم راغ او سليمان عليه السلام نوم په جمله د پیغمبرانو کې واغست نو دغه مرزيان خلک را پاتې د لوی ته وګوره دی وایي چې سليمان پیغمبر دی اعلان کې هغه سو او ساحر جواب را وتب دای تابیداری کړو ما دا غشي ما دا سیر تطلو سیاتینو چلو استبه شیطانانو علی ملک سلیمان په باچه د سلیمان علیہ السلام کې و ما کفر سلیمانو کفر نو کړو سلیمان علی السلام ولکن شیاطین کفروا لکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس سیر خود به خلق ته سیر دلتا دی آیت کی یو سو خبرو ته خیال وکړه یو خدارا چې وتبعو پچا اتف وتبعو اتف دی پچا باندې نو دلتا جلالین و یتبعوا عطنا لنا بز دا پنا بز باندې اتبته نبز فریق کتاب غرزو دا الله نو سپسو لګیدل وتبعوا ما تتلو شیاطین جلالین دا الله کتاب پر خود د شیطانانو په تلاوت او داغي په سیر پسی شو دا یو خبره دویم دا ده اتباع ستوی الاتباع التوقل والاقبال ولا شی بالکلیت اتباع التوقل والاقبال ولا شی بالکلیه معنا دی سحر تا مکمل طور باندې متوجی شو سحر طرف تا او ما تطلو شیاطین دا دا تطلو مزارع دا خو په معنا دا تلت سره دا زلالین زکوۃ تبعو ماضی دا او دا تطلون امراد دلتا کی دروغ و جوڑول دی علا ملک سلیمانا منا فی عهد ملک سلیمانا ابن جریر یا علا عهد ملک سلیمانا کبیر ہوئے وما کفر سلیمانو کفر نہ دیکھڑے سلیمان تفسیر ذات المسیر ہوئی چی دلیل علا کفر سیرے دا دلیل دے پا کفر دا سیر باندے چی سیر دے کفر دلیل علا کفر سیر دا دلیل دے پا دے خبر چی کفر سیر دے چی سیر کفر دے ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر دے شیطانانو خلقو تا سیر خود سیر ستوئے تفسیر تبیان الفرقان وی السحر علم السحر علم بألفاظ وأعمال يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين السحر علم بألفاظ وأعمال يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين تسير بها الشياطين مسخرات له تسير بها الشياطين مسخرات له فيعينونه على ما يريد وتؤثر تلك الألفاظ والآمار في النفوس والأبدان بالأمراض والموت والجنون خلاصة سحر تده دا أعمال دي الفاظ دي چه دا أغيب وجه شيطانان تابيشي او دا ده ساحر سرا پکارونو کی مدد کئی او دغا الفاظ او دغا اعمالو کی اللہ دا امتحان دا پار دا تاثیر تی چی دے سرسلے بیماری گیم دے سرسلے لیونکی گیم دے سرسلے مریم دا ټول دا خبر دے سر رازی بخواب امانگا یو ذہن کے دانا را چی مسلمان معاشرہ کے سحر سکیے لگا دا شی ذهن تا و نراد چه مسلمان سحر یا مسلمان معاشره تا سحر دا کمی راد نمانگ باوی لکا دا ملا شوی کوڑ و جادو سحر او دا سی زونه می زونه رستی و تجربه کی و دو خبر راد یو دو لار معلوم شو چې دا د مسلمانانو کې دا د سحر را نه نوته یو په دې ملک کې سیان دي سیکان دي ا درنګ نه داسې ښکاری ته وای امیر صاحب دي ځکه څه سور سپینو اسې پټ کې وای نو ته وای خالص امیر صاحب نو بس خلق و تا استاز و یو زنانا قاسم د دې سيزونو د جهالت توجه نه دل دادای هغه وی عیسائی یا وی سیک او دا کار کوي د پیداګیر د پاره پدې کې خډر پیداګیر د قمق القوم ورخلاص او بیا د شیطانانو سرخه پر یانه خبا دې جوړ کړی او دې سره پیری دی دې سره خا پیری دی وغا نو تا سحر یو د دغه خلکو په واسطه سره راغې په مسلمانانو دا باقاعده ار غټ خار کې ات غرد دا کسان ملاوی کی تا ته دا نوې چیزې صحیح ما تا ته خوزان کارکی چی انا امیر صاحب وانا استاز وانا مولا خوبی پا حقیقت کی اغا دا پیداگیر دا پارا دا غا دو زراو دری زراو دا پا مشکو لکلی شو دا پا عمبرو لکلی شو نو یو دا غا طریقی سر سحر راوی زم زمنګ په جماعتونو کې مامان اکثریت دا سړي چې د علم نشته ډېر ځینو کې به تاسو ویني کاټه به کوي چې ستړي شي غریب کاټه نشي کولی او له صورته بس ده کې سپینې جامې به واچي جنازو ته بسغي د اسخات په ډېرو کې به کینی جماعت په ونیسي بس استاد دی خربا چلی ستره بشی نور با نشی چلولی سپین جامعه بوا چه علم ترکیه پا صورتون بیاد کی ده کلی ده علاقه علم سره با پنه منه کرده ده آغا با بڑی سی بس ده سر آغام پا استاد مشهور شی پلانکه استاد علا که آده کمی استاده دیو بن پاس ده کلک نو خو بس استاد دینو نا پا مسلکی ناست آغا تا تکل پا مسلکی ناست مسلمان سره خود مسلی قدر دی آغاوی دا استاد دی والا والا دن لرا والا خود ورکره را دا استادی بس خواقی را سر روانا دا استا چلو که او بلا خواقی را دی چه انگور می چی دینو روانا دا چا پیسی کلی دی استادی سر چلو که وسا غریب خطول ملکتی کلی دی آغاوی چه تا اجازه پا کار دی پا اجازو پسی کرد چه داسه با پخی جاده کم دهی ناغله چه چاسته ور کلا بس آغا نور خو پیگی پی نا نور دیر کراتی آغا داسه شیوه تا خلقو خیلی چه آغا سیحری دی پی نا پویگی چه داسه سیحر حالا جایی سیبا پا جماعت کی دن نا لگی سیحر پی داسه سیحر پا دی دوت لارو رنگ ماشره تران ناو او یو درې ملارې بلم ده آغا د دې زنانه او په دغه باندې پریانه خبره چې دغه شي کنه او دا پر خلکو کې دا دغه کوي یو سړی ما ته وی یو مرګري روان کم چې خار کې دادا کار یو ول نه پکړ نو ما چور سي دوی یو ځای ته یو سړی خلک جمع دي او یو چالاکه خبره وو او بس په کورسه کې نه تاسو بیل بیل لکه ډاکټر غواړي یہ زمارا مرگری میں سے رکھتا ہے سوی چپ شکار دی ویچی دی ورولانی شو علا والاو دا غیوہ تاو ویچی یار داس چل دی چوری گزروزا ویچی روو تا دیو تا ویچی ما خو پیریانو سر سلاو کرا معلومات میو کرا او وی چه درست آویزون شوی دیو دیر خطرناک دیو پا یو یو بانه با دو دو سو روپه خرسه رازی وی دا مرگری ورطوی چه گورا زقه ریبی ما او داره وقت دیو گزارا وی دا ورطوی چه مصیبت داره چه پیریان گزارا نمانی دا پیریان گزارا نمان کل کل و سرزک اپ لگو من چه گادریانو دا پلان کې کار سنگه دی نو سندستی ووی ظالمان ووی مونگ عالم الغیب یو سی چه تا مونگ تا دا خبر کیا پخپل ووی سندستی ووی مونگ عالم الغیب یو چه دا خبر دا او چه ویم چه دا غر دا تفتیشو کئی کنا ونو وی ولی مونگا بانی پردی غیبتون و عیبون رو باسی او دا پیر یاری خدا سیبالا کیارا چلا کدا غشان دی وی دا پیر یار چی دی بس لسک نمال لسک نمال وی آقا دا غنی شپک سو روپی واقشتی ورکلی ولی چی رواتم وی ماواتی چی ظالم مخ کدی نوی چی تزد ترات دی دا رسو چلو نو دا پا دی طریقه بانده دغه خزی دا د شیطانانو په ذریعه سره را دا خزی دغه چته شیطان و سره مرګري شي او دا چې سونه ګنده خزی پلیته خزی نو ور سره مرګري کی پیریان نیک سړی سره مرګري کیږي اغا ډیر کم اغا سره ارتو پړتو نه کوي او ګنده سړی سره چې مرګري شي بیا په دالو به کوي او چې سونه ډیر ګندې نه قنا وسره بیا ګندم الله زموږ ټول حفاظت نو دا ډیر لپاره سیر موضوع باندې زه اکثر مرګرو کوم هغه خود د دانش سالم البتار روانه دا سالم بطار چی دی کنا السالم البطار دی عملیاتو کی دا مخ کنا دا بچپن نا دا ما شوقو فاخر کی دی عملیاتو سونو کتابونو چی ما مطالعه کردی دی فاغی کی یو مسئله را خلاف شریعت خبری پا کردی دی دا عملیات و اکثرو کتابونو کی داس خبر روزی چی آغا بعد وقت کی شرک ترسی دم درود او دغا سی چی آغا دا شر برابری دا مصر کی یو عالم دی او دا غنم دی وحید عبدالسلام بالی دی وخت سره جمع دی او په مصر کې تاسې او شخصیت ته لکه پاکستان کې مولانا محمد تقی صاحب دا مطلب مکه معظمه کې واپس ذکر ته دل او حج لراغلو خو بس قسمت و سره ملاقات نو شاگردان به ملو شو ار مصری نه به ما ته پوس کو چې تعارف هذا شیخ و نام شیخ کبیر فی مصر نو و بس نمبر مې واغشتو خو نمبر بم چې دی نو دغه دا نه میلاوې ده د ده په دې موضوع باندې د سحر په دې موضوع باندې کتابونه خو ډیر دي خدا دو کتابونه د ډیر خسته دي یو اثار ملبتار په تصدی له سحره الاشرار په دې باندې الله پاک مسلمانانو ته ډیر فائدہ او رسول د دې خوبی دار کنه چې دې کې سدينو په ډاډا دغه کوه د ګنا په کې سنشته په ډاډا د طالبان رونه یو دا خبره زده کې چې داسې عاملین م جوړېږي چې تاسو بس دمونو ته کار وایي دا هم د علم نه پاتې کی داسې عاملین چې لکه بس ته دی ته ناستې دا کار م کوي دا هم د علم نه پاتې کی البته دونه ضروری خبره دونه چې هغه کم از کم خپل ماشوم خپل خور خپل مور خپل لور خپل ما حول کې خو دونه کار کوله شي چې هغه ضروری کار هغه ته دغه کوله شي نمټاوله شي دونه ځان پ تکه د نیست نه اجرا او تفسیر د هغې کوشش کیا نو یو کار دا ځان سره یوسه په دې ترتیب ځان لږ غوندې پیک د طالبان چې وځي بیا ټلیفونونه کوي ځکه چې کله ګیر شي نو بیا ورته یاد شي وده کر اباد امتن کا سورت یوسف کې برا شي که نه نو دا بیا سړي ته رستو یاد شي چې داسې یو قصه وه نو بیا ورته په ټلیفون باندې څه تدبیر مدبیر مونږ ښایو خو دلته بې قدري کړي نو هلته سمی نه خوري نو داسې د دوی دا کتاب لیکلی دی نو دی کې ترتیب داسې دی اول نه تعریف د سحر کړی دی اما تا ته وکړه دویم ده خو تفصیلي کړی دی لکه ده تفصیلي کړی دی د سحر باره کې یعنی د معرفت د سحر حکم د سحر اقسام د سحر علاج د سحر دا ټولې خبرې در اغوستي او تفصیلی راغستی دی اگه من ککو نو بیا خو با درس نکو خو سحر لغت کسی تا وی اصطلاح کسی تا وی سحر حکم سا دی قرآن و سنت سحر بارا کسی وی بل سحر اقسام سا دی سحر اقسام سدی بیا آخر کې دا فصل سادس په دې کتاب کې چې دی کنه ناغا ډېر قیمتي دی سحر نخې خولې دي او دا هغې د باطلولو لادې خولې سحر و تفریق خزا قاون دی او اغای دا زور لگوله دی چه بس دا جداش سحر و محبت سحر و تخیل یو کار نده کده خیال کی رازی یا خیال کی رازی چه پلانکی دا سوی پلانکی ڈب را کر تبا تی لره ناسته وی گوره پلانکی او عالم کا دیکه وی را کر دا سیر التخیل سیر الخمول سڑے کور کی پروتی بار نرز سیر الحواتف آوازو نکی گی سڑے پس سیر المرض سڑے بیمار دے فحوس سی رازی فحوس یعنی تستو نا صفا رازی او سڑے بیمار دے سیر النزیف زنانه دا بیماری نو دریگی سحر و تعطیل زواج سحر ده رشتہ نرازی یا رشتہ رازی خو جوړ نرازی سحر دا عقد یعنی یعقد الزوج عن زوجته علاج المعقود عن زوجته دا په نورستان کې ډېر دی تما د علم مطابق افغانستان کې ډېر دی په افغانستان کې بیا په نورستان کې ډېر دی دا بیا دا فصل سابع دی باره کې دی او فصل ثامن علاج العين تبد نظره علاج تا صدا اقسام د سحر دغه جوړېږي نه لس یو لسم بد نظري د دې علاج او د دې دغه دا نه لکه ته په ټیسټ وته وي ټیسټ هغه له باټره ته وړي کنه دا علامات خولي چې دا علامات پراله نو دا اندازه را چې د باندې پلان کې سحر شوی یا علامات پوره کا ډېر هغه دم خولن بیا عملی تدریبه خولن چې داس بیا دا د سحر چې کیږي کنه نو دې دا جناتو په ذریعہ سره کی دا دیر پار بیا تحسینات خول دی چې ته دا اعمال کین ور سره به دا مسنون اعمال کې چې تا ته څوک نقصان نه رس او دا دغه دا پار بیا وقات الانسان او من شر الجن والشیطان دا کتاب د بیا دغه دا پار مستقل لیکلی بیا اخره کې وسو وخت کثیر دی مختصره طریقه مخایو او ما خو سیدانو کارخانو کې ولکې او کسو هغه سره بیا ماته پټوسټیټ کړو بیا طالبانو په پټوسټیټ پټوسټیټ مال هغه پټوسټیټ ختم کړ بسمه سما و دوره کې د دې ذکر وکړ طالبان خوشوخته نه پکی نوې با پټوسټیټ یوړو راجم بشنو نو پا پوٹو سٹیٹ پوسٹر یو سو کالکی دماغ پوٹو سٹیٹ ای دغک بسمی بیا دا کتاب چی دینو یو امیر حسین باچا سراغی وقتیو اغل سعودی نرو را او یو خار کیو طالبو اغس رو نو باچا صاحب سره هغه نه خوشی راړل لګرانو ځکه مشرانو باندې مونږ ډاډه نه یو او طالب سره چې کومو په دغه کې نو دلته ما سره طالب او طالب پسې مې طالب ولې ګورا کتاب مې تر وړاندې نو بیا هغه نه مونږ بیا په ټسټو وستنو چاپم نو دا سویم ډیشن دی او زه دی مصنف پسې ګرځېدل او مازت تحریری اجازه تخلم خو هغه ملونه شو چېره دا کتاب چې دی نو دا باقاعده اجازه تې نوخي هسې مشران چې څونه دي هغوی خپل کتابونه غواړي چې خواره شي چې فایده یې عامه شي نو د دغې دغه دپاره دا کتاب ډېر مفید کتاب دی ما بیا دا شیخ غلام امیر صاحب له تحفه کې ورکړه دواړه کتاب هغه ډېر خوشاله شو ما ته بیا یو کتاب بلو خو اردو کې و ما ته هغه ټیم سره پته م ولیکله مې دا به راغواړو خو هغې ته زه سم نه شوم بهرحال دې موضوع باندې دا کتاب ځان سره ساتل چې کوم دی نو مفید او دا زما د علم مطابق بلا کورنه دا پریشانه خاص الله پاک د دې په ذریعه سره ختم دیکھ یو بل چل دی دیکھ چل دار چې صحیح د قران او د حدیث علاج نینو دی به چرته سیکل زی چرته با د غلزی صحیح لبزی چرته د غلبزی تب مجبور اته اوس چلو کوم چرته لال شمه کنه نو تا چې که تقوا وي تقوا خشر تقوا او دا د قرآن او د حدیث مسنون اعمالی انشاءالله د کورو د مالی او ستا د ماحول پریشانه به ډېر اسانتیا سره ختمېږي ښه دی آیات نه مخکې وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دي سرا دي آیات باقی سکے د دریم اعتراض جواب کی د دریم اعتراض خلاصہ دادا چې بعد خلقو دا اعتراض کو یارا ته چې سحر باندې چې سحر خنه ده نو سحر باندې خو الله د فرشتي را لګلې چې د یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت او ته چې سحر خشه نه ده نو جواب جواب ابن کثیر د جواب خلاصه دا نقل کړه چې هاروت او ماروت ته سیر خودل شو خو هغه د دې لپاره نو چې تاسو په عمل وکړي هغه د امتحان د امتحان لپاره چې هلکه سحر دا دو پرشتې درغلي دي دی سحر خی خو چې چا په سحر باندې عمل وکړو نو هغوی به مجرمان او چا ته چې ځان وساته نو هغه به متقیان نو پرشتې راغلی د امتحان د پاره نه د دې د پاره چې ترغیب د سحر ورکو د دې وجنه ابن کثیر وی ودع ابن جریر ان هاروت و ماروت ملکان ابن جریر دعوا کړی چې هاروت و ماروت دو پرشتې انزلهما الى الارض الله دار لګلی اسمک واذن لهما في تعليم السحر او اجازه ته کړو دې چې تاسو سحر کوي اختيارا لعباده وامتحانا بندگانو ته اختیار ورکړو بندگانو باندې امتحان کو ترغیب د پاره نه وي امتحان د پاره نو دا اعتراض غلط دی روح المانیم وی وحاذان الملکان انزلا لتعلیم السحر ابتلاء من اللہ تعالی للناس وما انزلا للملکین او دی تابداری کول دا سیر تنازل شیعو پا دو پرشتو ببابل هاروت و ماروتا فبابل خار کې چې د یو نوم هاروت او د بل ماروت و ما يعلمان من احد او نخود دی یو قصتا حتا تر دی ادا پوری یقول آچ اوب ولدی دوارو انما نحن فتنتن منگ پا امتحان کیو بلا تکفر تاسو کفر مکوی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا نُدِي بَسْ دَكَوْ دَسُدَّ دِدْوَالُ پَرِشْتُونَ مِنْهُمَا يَنِ مِنْ لِعَجْلِهِمَا مَا وَسِحِرْ بَسْ دَكَوْ يُفَرِّقُونَ بِهِ چِ دوی بَجُدَائِ رَا وَسْتَادَ غَ سِحِرْ پَذَرِيَ سَرَا بَيَنَ الْمَرْءِ فَمَنْدَ سَلِكِ وَزَوْجِهِ فَمَنْدَ خَذِدَاكِ وَمَا هُمْ بِدْوَارِينَ أَوْنُودِي ضرر رسون کی دد سحر پر ذریعے سره من احدن یو کستا دی دد سحر پر ذریعے سره ضرر نشو رسولے چاہتے ہم ضرر نشو رسولے احدا الا باذن اللہ مگر پیدن دا اللہ بانے وَيَتَعَلَّمُونَ اِذْدَكَوْ مَا يَذُرُّهُمْ آغَاچِ ضَرَرِ رَسَوْ دَيْتَا وَلَا يَنْفَوْهُمْ اَوْنَفَيْنَ رَسُولَ دَيْتَا دی اغاشیز دکاو چه ده فیدینو ده ضرر او ده نقصان او دی ده پارا ده فیدینو اللہ واللہ دا دا آیات چه کم دی که نا دی که دا خطرناک سحر بیان اغا دا چه خد خاون بیتی جدا ولقد علمو یقنن دی تپتوا لمن اشتراه اغا سوک چه پسند کی سحر والی سحر ما لہو فی الاخرتین نشتد دا پارا پاخرت کی من خلاق سبرخا ولبی سما خامخا ناکار دی اغا شرو بیهی انپوسا هم چه ورک لدی پای بانی نفسو نخپل لو کانو یالمون کچر دی پیدلی سحر واغست نفسو نی ورک دا دیر ناکار سودا دا دل دا آیت کی دیتی کتا چه فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه دی با کم سحر زکو اغا سحر بے زکو چه دا خد و دا خاون پا منس کی بے پی جدائی راوست دل تا تفسیر دور منصور وی روایت دا امام مسلم نے نقل کرد چه ان الشیطان یزو عرشو علی الماء شیطان قبل تق پا عبو باندیخی ثم یبعث سرایاه فی الناس او بیا دی خپل پاٹی لیگی پا خلقو کی نفا اقربهم عنده منزلتا دتا نزدی اغا شیطانی پا مرتبه کی اعظمهم عنده فتنتا کم چلوی پتن فردازی دته هغه شیطان ډیر پسند دی کم چې فتنه زیاته جوړي فیقول نو یو راش هغه وای ما دل تو به فلان حتا ترکته لان کی پوره نه خته او متر دی چې هغه ما پری خو دو او هو یقول کذا و کذا دادا خبره کولا نو شیطان ورته وی لا والله ما صنعت شيئا نا قسم په خدای تاسو نه دی کړ نو بل راشي وای زه په پلان کې پوره نخته و ما ترکتو حتا فرقت بینه و بین اهلی تر دې چې طلاق یې مکه خد او خاون می جدا کړ طلاق یې ور فیقربه نو دیرا نزدیکی ویدنیه خیرا نزدیکی ویلتظمه ذان سر جخ کی ویقول نعم انت تدیرا خنس خی ویقول نعم دا خدا قاون چی دروان کرد نو داد دیر غط کار کرد تدیرا خنس خی بل روایت کے راضی حضرت علی ابن ابی طالب وی حضرت عمر فاروق ویلی ما او بالی فرقت بین الرجل و امراته و مشیت الیه ما بسه وی دیکی زه فرق نکو ما چه ده خد قاون قتل او خد قاون جدا کول چه یو تلاقی شه و بل تناقن شه دا داسه ده لکه مانوی تور چه تا خد قاون دوال قتل لچکر دیو که معامله دی گرمک را لوبا دی گرمک دیکی اکثر دا دی خوزو دی رئی سی لگ دا خوزی نی خاون تا خبری کئی یا خوزی تا خبری کئی روان کی خپل میس ما لوبا جوڑا کی معامله گرمک نو بس یو طلاقی کی او بل طلاقن کی نو مر سیب وی چی دا سشوت لکا دا دا خزه چې دیو دا سړی مانوی تور باندې قتل کړ ځکه دې سره رستو پریشانه پیدا شې دی دا ابو رحم یو صحابي دی هغه وی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من افضل الشفاعت ان يشفع بين اثنين في النكاح بهتر شفاعت داري چې یو دو کسو دا نکا پا منس که تا لل راش رشتا دا دا نکا آغا تا اوکی او یاد آلا چی آغا روان دا تا پا که پسامی که لل راش نو دا بهتر شفاعت دی شفاعت خودیر قسمو ندی که نا خو بهتر شفاعت داره چی تا دا نکا بارا که لل راش یا خود خاون پل منس که روان دی او دا غی دا جوڑو لو کوششو و دا خی عبادت دا دا غد آتا کراغلو او دا مسلې د کورونو سره وابسته وي نو ځکه ما لګې په مزه مزه وکړي اوس راځه چې ورځو. ولو انهم امنوا واتقوا کچر دې خلکو ایمان راوړې وي واتقوا او دې ځان ساتلې وي د ګنانا نو لمصوبتن معنا لثواب من عند الله نو ثواب د الله طرفا خیرون ډېر بهتر دی د پاره. لو کانو یعلمون دا لو کانو یعلمون کدا لو تمنا یشنو بیا جواب نه غواړي معنا بدا شی لو کانو یعلمون کاش کدی پدره او کدا لو کانو یعلمون دا لو شرط یشی نو جواب به حذف شي. لو كانوا يعلمون انه خيرا لما اثروه سدي تا پتاوي چې دا ایمان او تقوا دا بهتر ده نو لما اثروه نو دی به سحر په دې باندې نه پسند کړي سحر به نه پسند دی با د دې مقابل کې بیا سحر نه سحر به نه پسند کړو ودي تر دې خبره احساس ونس او دغه طریقه څه کم دی نو دا دغه مخ کې آیات کې هم دا لو کانو یعلمون مخ کې آیات کې هم دغه لري دا څه کې راغله یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. دا یو سلورم شبه را دا دی شبه خلاصه دادا چه مسلمانان کلب دا پیغمبر علیہ السلام مجلس کے ناس نو پا خبر و پی نشو ناغی باوازو لگو راعنا یا رسول اللہ آهے راعنا یا رسول الله زمون لحاظ وکاد الله رسولا خدا ته کی يهود اصطلاح کی دا کنزلو عن ابن عباس قال راعنا بلسان اليهود السب القبيح دا راعنا ته کی چورو د يهود په جواب کې دا سخت کنزلو. نو کله چې بدی صحابه نو ووردل چې راعنا نو دی بخندل او د شیطانت ته پاره بدی هم وی راعنا د شیطانت ته پاره بدی هم وی راعنا او خندل به لکه دا وره دا څه ټکی وته الله دا آیات نازل خبیا به دی پس رستی او تفسیره کوله چې ها ته ګوره کنه دا څنګه پیغمبر دی که دی پیغمبرو نو دتا دا کنزلو تک استعمالی گی او دی پی چپ پاتی کی گی نو معلوم شو که دتا پتا نیشتا کنا کنی پتی دونا غلط تکی اوز دی با نپید نو اللہ وحی رو لگل دا دغا تکی پابندی اولا بولا اگر چی دا دغا تکی صحیح مانا وا و بل طرف تا داغی غلط مانام وا دا دی وزی نا پاگی باندی پابندی اولا گیر نو دی آیات کی دا دغا تکی پابندی دا شراعنا بنوے اگر چی دا پا یو لغت کی سی دے زمون لحاظو کا پا خبر پو نسو بیا مکرر کا خو پا یو لغت کی دا کنزل جوڑی گی نو دا آغی لغت توجینا پا دے بانے پابندیو لگی دا تا پوش چلتے چلتے یہ بات بھی یاد رکھنا چه دا سه لفظ چه اغدا دو مانو حاملی یو مانه ٹک را دی و بلا مانه غلط را دی ناغا لفظ بنه استعماله دا قیده شو خان ملاگولا چه یو لفظ دا ٹکی یو مانه لری ٹک صحیح مانه را دی بلا مانه دا اغا غلط را دی نو دا سه لفظ با استعماله نا زان با دا سه الپازو دا استعمال نساتی چه یو معنی سی را دی و بلا معنی د دیو دین عالمان صاحبان وای چې عبد الرسول نوم اخوذل سینری ولی زکه عبد په معنا د غلام امرازی او عبد په معنا د بندم رازی نو دی زو جهتین نو دا اخوذل ټیک نه دی لک یا رسول الله ویل سینری ولی زکه یا رسول الله د دې دا معنا دی یا رسول الله اغثنی امداد کن اید اللہ رسول آزما امداد کا رو رسارا مدد شا یا رسول اللہ دا مارا او دا شرک دے کنے دے مدد بچانا غواری اللہ نا با مدد غواری او دا یا رسول اللہ دا احتمال مشتا چے دا چغا دا شوق یا رسول اللہ انی شائقن الیکا اے دا اللہ رسول زما شوق دے تا تا چتا میولی دے ستا دی دار میں اکڑے تام کے دیش دا سی دوس لکا سڑی چگی وی سے شوق توجہ نہ کنا یا زبیات القائے یا زبیات القائے قلن لنا علیلا یمن کن ام لیلا من البشری دا چگی خلق دغتا وی کنا دا دیرکو تا وی دیوالونو تا وی عبادو تا وی نو دا کل دا تحصوری و کل دا اظهار شوق چگی نو دا یا رسول اللہ که اظهار شوق تا پاری نو بیا جائز دی که مدد دا پاری نو نا جائز دی چونکه عوام پا دی پر کنو پی گی نا لفظ دو جهتین شا دا دیو جن استعمال چی دی نو خن دی یا یو درود تاج استعمالی گی اگر از چا تیلیفونو که چیارا دلتا یو خصد او اغا تعلیم کئی او اغا وی چی درود تاج با نوی نو دا خبر رشتیا دا کنا نو مال چاو دا خودی را خصد را گلالی را صدا دا غلط و الفاظو نا دا استعمال نا خلق بندی زکا چه درود تاج کی بازی پکی دا چیدی چی علیمان وی چی آغا زوجی حتین دی لکه آغی که دا لفظ دی دافع الوباء والقهت والألم رسول اللہ مخاطب کردی چی دافع الوباء والبلاء والقهت والألم اے رسول اللہ تو دفکے قهتنا تو دفکے وباگانے تو دفکے مصیبتنا تو دفکے دردنا نو دا کارونا اللہ کی که رسول اللہ کی اس کا تعویلو کی چی دا کارونا دا رسول اللہ پا دعا سر دفکے دل رسول اللہ تا دی دا دفکولو علاجونا خولے دی دا یو تعویل دی بعید دی خود دا لفظ چکم دی نو دا دو معنو حامل شو غلط معنی دا دغه دا زر ذهن ترازی متبادر دا دا دیو جن دا الفاظ بنیس کن درود تاج کورا خان امی سڑی دا پارا لنڈا او صفا لار پکار دا دا رسول اللہ سلم نا دا حضرت تانوی دا وینا مطابق دا اغی کتاب دی زاد السعید فی صلات علی النبی الوحید دا اغی کتاب اغا پا زاد السعید کی وی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پینزیش طریقی دا درود نقل او پینزلس طریقی تینا دا سلام نقل دی پا اتفاق دا محدثین و سر پاغی کی بہتر طریقہ دا موز دا درود شریف نو کته ثواب د پاروي کته حاجات د پاروي کته د بل یو غرض د پاروي نو د درود په الفاظو کې د ټولو نه بهتر طریقه استاد مانزه دا درود دی نو ته د درود تاج په دی باندې د مانزه دا درود دا په صحیح 60 ټولو کې راغلی نو ته دغه درود شریف وایا او دا بغیر د شک او د شبهه نه نو دا سه الفاظ سیغا معنی زو معنی اینوی یو معنی غلط رازی بلا معنی سمراز نو آغا الفاظ بانی پابندیو لگی دا سه الفاظ بانی استعمالی چې هغه دوه معنی لري یو صحیح بل غلطه. اوس آیت مبارک توغو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تقولو راینا موائے لفظ درائنا وقول انظرنا او درائنا پدے باندے اوائے انظرنا درائنا پدے باندے اوائے انظرنا واسمعو وورئی دا واسمعو دو مانی واسمعو مانا احسنو سماکم خشتک اوریدل خپل پیدا بے داوی حتی لا تحتاجو الى السوال. دادا مدارک اختصار ماتا ای واسمعو یو قوریدل لی چه مراقبه که ناستی پغو گواز درزی نور کلی کی گردی چکر وی مرگرو سر ذهنی تور روانی بازار کی ناستی پدغه کی پا درس کی یو گو داس اوریدل لی نو داس اوریدل دیس علم ناسی لیگی نو دا واسمعو مانا دادا احسنو سماعکم داوری دل دی خکا حتی لا تحتاجو الی السوالی چرا عناتا ضرورت نرازی. دی عبارت ماوی دا مدارک خما پکی لگی اختصار کردی خان دی دا پارا چی اجازه کرا ولی کنٹرول شی. یو مانا دادا بل دیو بل چل کهو اے وو بیرے دو خوبیا بیو خبر کولاوی سمینا و عصفینا وو مرے دو خو اللہ کبی منو و اللہ کبی عملو کو سمینا و عصفینا. نو دو وسمو مانا دارا وسمعو سما قبولن وو رے تاسو پا اوری دو دا قبلو لسرا ووره خو ادر ادر کا سننا نہیں بلکہ سننا جو قبول کرنے کی نیت سے ہو. ٹھیک شو کنا واسمع سماع قبول مدارک ہوئے. اس دا نفس سے کم دے دا قرآن شریف کی عالمان صاحبان وئی چی اتا اتیا پیرے راگنے یا ایواللذین آمنو دا لفظ دا استاذانو نمانگ اوری دلی چی دا اتا اتیا پیرے راگنے خود دیدے که دور منصور یو ٹکے کڑے دے غم مورنو بیا وزو. دور منصور وی چی ابن عباس سے ویلی چه اذا سمیت اللہ یقولو یا ایوہ الذین آمنو ارے که خیستا خبر ہے بھئی. ابن عباس سے وی اذا سمیت اللہ یقولو کل جتا دا اللہ نوور اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو فاوعها سمعکا نوغنا دیتا متوجه کا فإنه خیر یأمر به او شر ینها عنه فأوعها سمعک دیتا دا خپل وغنا متوجه کا فإنه خیر یأمر دا خیر دیتی یأمر به چی اللہ پی امر کئی او شر یا شر ینها عنه چی اللہ دا غینا بندول کئی علاقا یا الذین آمنو چی راغی نو گورا یا خو اللہ دا خیر دعوت تر کئی او یا در تا یو شر پا گوتا کئی چی دے شر نا دل تا سشی دے شر پا گوتا کئی لا تقولو رائنا موان شر پا گوتا کئی دا شر پریغا ما یود الذین کفروا خوخ نگنیا کسان تی کافران دی من اهل الكتاب دا لی کتابنا ولا المسرکین او ندا مسرکاننا ایو نزل علیکم دا خبر چراشی پتاسو من خیرن سخیر من ربکم دا طرف در افستاسو نا والله یختص اللہ خاص کئی برحمتی پر احمق بل سرمی شاہ و چاہتا چوغواری والله ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لے دے اللہ خاوند فضل لے یختص برحمتی دا رحمت سشی دے التسیل پی علوم التنزیل دا رحمت سشی دے نو دا قرآن دے وقیل آن نبوہ فاز ویچ دا نبوت نو کو قرآن شنمانا واللہ یختص برحمتی اللہ پویا دا قرآن ورکی چاہتا چوگواری او کنا دا نبوت شنمانا اللہ نبی جوڑی چاہتا چوگواری نبی جوڑی دل پا کسب سر نبی ما ننسخ من آیت او ننسعانات بخیر منا او مثلا الم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر دا ما ننسخ دا سلورم پینزم اعتراض جواب پینزم اعتراض دوی دا کن چه دا سنگ نبی دی سنگ نبی دی او دا اعتراض روح المانی نقل کرے اوی یهودو قال المشرکون او الیهودو الا ترون الا محمد یأمر اصحابه بأمر ثم ينهاهم ویأمرهم بخلافه ویأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ما هذا القران الا كلام محمد من تلقاء نفسه روح الماني عبارت يوزل بيوم وارن كنت صاحب قلم لم قال المشركون او اليهود الا ترون الى محمد صلى الله عليه وسلم یامر اصحابه بامر دی خپل مرګرو ته یو کار وای ثم ينهاهم بیت بندی و یامره بخلافه امر کی دی په خلاف و یقول اليوم قولا من یو خبر کوي و يرجو عنه غدا سبب بل خبر کوي ما هذا القران الا كلام محمد نو دیدا قرآن مگر خبری د محمد دی من تلقائی نفسی دا نفس دا طرفا دا ذان نے جو کرو اعلان کی دا سنو دا ذان ننو نو دا دی تراس کرو جواب را رہے ما ننسخ من آیت پا دی شر سرا چی منسوخ کمان یو آیت او ننسحا یا ایر کمان نات بی خیر من ها نرولو من بہتر سر داغینا بہتر سر داغ مونک یو آیت منسوخ کو داغینا بہتر روڑو او مثل حایا داغی پشانتی روڑو علم تعلم آیت نپوی گی ان اللہ علا کل شین قدیر چی اللہ پارشی بان قدرت والا رے گورا دی آیت کی نسخ داغی دا نسخ سمانا دا نسخ مانا تا حکم شرعی مدت بیانول تو نسخ مانا دا حکم شرعی مدت بیانول چه دا حکم دا دی وقت نشورو شو دا بتر دی وقت پوری دا نسخ مانا دا حکم دا نسخ سره نو روح المانی وی واتفقت اهل الشرع واتفقت اهل الشرع على جواز النسخ ووقوعه. اهل شریعت ټول عالمان په دې باندې متفق دي، على جواز النسخ ووقوعه، چې نسخ جائز ده او نسخ واقع را. الله یو حکم را لګل داغه نفاذ یو مده پورې وا، مده چې تیر شي دا هغه حکم الله بیا ختم کړي چې دین ارستو به دا حکم نه وي، ته ته نسخ وای خا ما تا ته معنا وکړه چې نسخ چې کوم دی بیان او انتهاء تعبد، نسخ څه ته وای؟ بیان او انتهاء تعبد، دا تی بیان الفرقان معنا کړه چې انتها د تعبد چې اوس اوسه پورې اوس ختم شو، کله حکم ختم شي، کله قرت ختم شي، تلاوت ختم شي. دا تعریف او حکم دواړه را انساس ته وي او ننسها د انساس معنا انسان معنا ده والانساء اذهابها عن القلوب، انساء بوتلل دی دڑونو نا بی اللہ تبقا پی الحفظ، چه حفظ کی پاتی نشی، چه حفظ کی پاتی نشی، حفظ نا خواشی، ننسخ مدی ختمشی، ننسحا دا حفظ نا خواکو، ایری کو دا حفظ نا خواکو، او دا شیو دا سی. یو صحابی راغی وی یا رسول الله ما سایاتو نیاد کرو و غوث زما پی زکی نشتا زور کوم خویادی گینا، حضرت و تاوی نسخ البارحة من الصدور، اغا بیگا دا سینونا ختم شویدی، دا شپیش پی دا سینونا ختم، مانا دا چی اللہ منسوخ کرو او الله د سینو نام ختم کړ، دې ته وای انسان چې بیا اړه کې ناراض چیرې سو، نو دا او نن سه مانس اوس یو اشکال دی نات به خیر منها او مثلیا، یو حکم چې کله موږ منسوخ کو داغه نه خو حکم برولو مونږه یا داغه مثل برولو. سوال چې هغه ختمه یو داغه مثل روړي نو بیا ولی ختم ای، چې داغه مثل روړی نو بیا ختم کې فایده څه شو؟ حضرت القرآن مرحوم بوي وی چې مثل کې دی، مثل داغه کې دی په اعتبار د مشقت سره، په اعتبار د ثواب او د فایدې سره، داغه نه زیات ته بود هغه نه دی پکې، نات مثلها داغه پشان روڑو، مشقت کی داغه پشان روڑو، لیکن ثواب و بدل کی داغه نبی بہتر. نو فرق را علم تعلم دا خطاب چاہتا، نو یو قول خدا رہے تھی الخطاب له، خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے، دیم دارا تھی والمرادو ال دغه دا خطاب هغه ته دی خو المراد الامه، مراد امت ته، نو تم ته مراد شوې، زم ته مراد شوم، بلم ته مراد شو، ته نه پوهېږې؟ او دا استفهام چې دی دا تقریر د پاره دی، ته نه پوهېږې مانا ته پوه شه، ان الله علی کل شیء قدیر، چې الله دی په هر شي باندې قدرت والا. علم تعلم ته نه پوهېږې ان الله یقین الله لو ملک السماوات، الله را پاره باسی د اسمانونو دا ول ارض از مکه دا، و مالکم نشت استا د پاره من دون الله سوا د الله نه مې ولی ان سوک دوس ولا نسویر نه امدادی. مخ کی آیات کی تهذیب المسلمین، تهذیب المسلمین، ام تریدون ان تسالوا رسولکم، آیات تاسو اراده کوئ چې تاسو مطالبه کوي د خپل پیغمبر نه کما سوله موسی من قبل، لکه څنګه چې مطالبه شوا د موسی علیه السلام نمخ کې تاسو داسې اراده کوي چې د خپل نبی نه مطالبه وکړي لکه څنګه چې مطالبه شوا د موسی علیه السلام نه لکه موسی علیہ السلام نہ سم مطالبه شو نو یو قول داره چې موسی علیہ السلام نہ مطالبه شو او هغه د بقره آیات 55 کې ذکر و د بقره آیات نمبر 55 کې ذکر و آسوا قالو ارن اللہ جہرتن دید موسیٰ علیہ السلام نمطالب اکڑے واوی ارن اللہ جہرتن اللہ منتاو خیاخ کارا دا مطالبو دا مطالب دا بیدبے و دا پا بیدبے مشتمل و خو مطالبنو نو دا مطالبه دیت اشاره تاسو دا سی مطالبه کوئی دا خپل پیغمبر صفا مروه دا سرو درو کا یا بلا مطالبه کوئی دا خدا سی مطالبه دا لکه څنګه چې موسی علیہ السلام نمخ کی شیوا یا دویم نو دویم مطالبه اغه سورت اعراف کې ذکر ده آیات 138 کې ذکر ده هغه داوا چې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل په یو قوم تیرېدل یا کوفون علی اصنام لهم دا قوم بوتانو ته سجده کوله دا قوم بوتانو او بوتانو ته سجده کوله دای چې دا څو قتل کنا یرا اے وې زغ شان دا شان دا معصوم چې تا سره یې کنا او دې په دې بازار سي نو چې سیکلونه وې دا چې دغه نو چې ته په لار ته سره ټوپک یې نو وې دا چې دغه چه کم شه ده نظر نراغی وی دغا ده بن اسرائیل اون زن نا دغا جور کرد تو دغا بانه تیره دل ده دغا شان تیخ کارا مونگ ده پارا آلیها مقارب اجعل لنا الهن کما لهم آلیها موسیٰ علیہ السلام ہو دونه مو ده توحید بیان شده خو هم پاغا دے والار دی چه پا کم زیو ویجر اخو جاہل قوم دی نو مطالبی قرآن دو ذکر کردی یو اس پچپن کی دی مبادغا مطالبو ارن اللہ جارتن تویم دی مطالبو 138 آیات تصورت آراف کی اجال لنا الہن کما لهم آلہا اجعل لنا الها كما لهم الها دا مطالبه نو التسهيل في علوم التنزيل وي ويدين اول مطالبه مراد مدارك وي دين دا دوام د سوره اعراف والا مطالبه مراد طوال قورن است دا اوله لك شيخ اشتدغ ها بيارال خوش الحمد لله هاي هاي ومن يتبدل الكفر سوق توالي كفر بالإيمان في مقابل الإيمان كي فقد ضل سواء السبيل يقنان دي گمراسو دني غلارنا ود كثير من أهل الكتاب خواه کری دیر ده کتاب والاونا لو یردونکم چه تاسو واپس کی من بعد ایمانکم پس ایمان ستاسونا کفاراً کافران حسداً من عند انفسهم دو وجی دا حسد دا نفسونو دا دینا من بعد ما تبینا پس تینا چخکارشو لهم الحق دیتاق فافو انهم فافو معفیو قدوی توسفو مختوالا حتی آیاتی اللہ تا دیکراتلو کہ اللہ بی امری فا مغفر سرام ان اللہ یقن ان اللہ بچا علا کل شین قدیر فارش قدرت والدے ود کثیر من الکتاب آیات کی سو خبرو تخیار یو خدا دا چه لو یردونکم دا لو مصدریه دے او ود کثیر من اهل الکتاب ارتدادکم عن الایمان من بعد ایمانکم کفارا ذی مدار حسدن دا حسد مانس مدارک وی هو الاسف علی الخیر عند الغیر هو الاسف علی الخیر حسد وی غم تا پا خیر بانده عند الغیر چه دا برسر وینه دا احسد چه دی کنا هو لصف وعلى الخیر دا خبگان دی پا خیر بانده عند الغیر چه کلت دا غیر سر وینه اوینه خیر پنیز دا غیر نتش زویر زویر مانا خفا دیتا وی حسد اردو کی وی دوسروں سے جلنا دا بل دا وجه تا پا پریشانه کی اس وجه دیتا حسد ویلے کی گی دا حسد خشه نگه الحسد یا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب کتاب نوی حسد نکی دا سی سوزی لکه سنگی اور خشاک سیزی دا سی دی نکی سوزی او دا غری دا حسد بارکی درم خبره حسد چی دی دا اول زنب اوزن با فی السماعی و اول زنب اوزن با فی الارض حسد اول گناه دا چی اسمان کی شوی دا شیطان حسد کرده و دادم علیہ السلام سره پا اسمان کی او دا حسد اول گناه چې پس مکشه و او قابل چې دینو اغا حسد کرده و دا حابل سرا دریم خبره مدورات تا حسد دا حسد حسد ضرر چې دی دا اول حاسد ترس کتابونو نقل کړی دی چې د دې اول ضرر یو نه 15 ضرر حاسد ترس بیا رستو چې دینو دغه ته داغه دغه سي او بل علاج حسد یو تعریف حسد او یو تاریخ حسد او یو دا مزرات حسد مزرات حسد او سرورم علاج حسد علاج حسد او پینزم فرق پمین دا حسد او دا غفتک پنځه برابر شو نو پینزم چې کوم دی نو اغا علاج د غبطی او د حسد مېسک حسد دی ته وای چې چا سره خوشاله دی نعمت ته ته دنه د لړ شي ماته دی راشي د سره دی نه مال دی راشي دی ته ویل کیږي حسد او غبطا دی ته وای کنه غبطا غبطا دی ته وای چی او سڑے دے اغا سر او نعمت نتوے چه دا نعمت تی ده سرائی ده ده نعمت تی ده نصیب شی خم مالا ده اللہ ده غشان راکی نو غبتا روا ده او حسد ده ناروا ده حسد گناه اسی کتا دا حسد دا پنجا تفصیلا گوری کنا نو تا القول المفصل فی ما قیل انه اول گورا نو التا بتا تراشی او کتا دا حسد مزرات تفصیلا گوری نو احیاء العلوم دا امام غزالی گورا او فعفو واسفو واتایاتی اللہ بی امره دایاتی اللہ بی امره تدین سمراتی تسیل وی اے بی عباد قتالهم چه اللہ درکی چی دی سر جنگو کئی ووصول آجالهم یار دینی تیراشی دمرگ تسیل او انو قدما وردی وی یعنی ما ذن اللہ به فی بنی قریظه من القتل والصبی وفی بنی النذیر من الجلاء والنفی مراد دینا حتی آتی اللہ بی امره امر دی چی اللہ امرو که بنی قریظه قتل کئی بنو نذیر دا ملک نوت او دا خپل کلی نا جلا وطن کے دا غی مالونا چه کم پاتی شفه قبضاو چه واقیم الصلاة و آتو الزکاة و ما تقدمو لانفسکم من خیر علکا مشایخ یو خبرت سلسله روانه و دا سوالات و دا جوابات منس که پکی رولو چه یرا بس منس کو یو زکاة ور کو یو زان لسه مخ کیولی گئیو د دې ربط ته مخکې وروسته سره سره د دې ربط د مخکې وروسته سره خسته دي هغه دا دی چې کله سړی د سوالونو جوابونو کې او مناظرې کې نخلي دته یو مرض لګیا ام ته اره مولا طالب دی خبره ته خیال وکه خان دا مناظره دا قیل و قال چې کله سړی د دې شکار شي کنه دته یو بیماری لګي بیماری څه ده دې د مقابل را پرزولو کې بیا د سوچي چې دی را پرزیږي بس اوقات اغا تیاری دا اخیرت یا اغا دا اللہ رضا اغا دا منز نا دا ذهن نوزی نو سلسله شروع وا دا سوال او دا جواب او دا شبهاتو منز کی امور مصلحه روڑی منز کی سش روڑی امور مصلحه روڑی او اغا دا دی چی تا منزو کئی زکاة ور کئی وما تقدمو لی انفسکم سچ تاسو مخ کیو لی گئی اقیمو صلاة خاستی آتو زکاة خاستی وما تقدمو لی انفسکم من خیرن دا عام دی او اغا چی تاسو لی گئی دا خپلو نفسونو دا پارا سنی کی نو من خیرن سنی کی تجدو هو عند الله دیو جنا مشران وای نیکی کوا اے روا نیکی بیا ده نا نیکی بیا ده نا نیکی بیره حتا کی چالمان دا خبرم کئ کله یو مقرر یو خطیب خط تقریر وے خطبه وے درس وک نورست دی بیا دا تپوس نہ کئ روست دا تپوس نه کوي چې لکه ما د کمال نه لکه وسته که نه دا تپوس ته بیا نه ځکه چې دا د اخلاص خلاف خبره دی. دا د سلول غوړ داسې ولو سفن بند دیسا نسا اس کو افن بند دی افن مور دا طالب پیسی رو لے گلے صدقہ چی خدا افن نبند دی افن نو دعاو کی چی اللہ پاک دا افم نه خرابی او نه بندی ځکه چې د حکومت د طرفه هم بعضې وخت کې مشکلات جوړ شي که نه نو خبره وزنی ده. اگر چې دا خو درس دی د قرآ شریف خو بیا من یو خبره کوله هغه دعوه چې امور مصلحه راوړل اول خاص اقیم الصلاه منذ دروي منذ ادرول سره د انسان دل او دماغ او رابطه الله سره تړل شي وات الزکات زکات ورکي زکات چې کله پیسې په یو شی باندې خرچ شي نا آغا سری تا بیا دیر خوگی وی پا دیبان ما خرچ کرده بل و ما تو قدیمو دو سعام شو تعمیم بعد تخصیص راوی و ما تو قدیمو هر آغا نیک عمل تو قدیمو چی تاسو مخی کوئی تجیدو ہو انداللہ بیا با مئلہ سرا زائکی گی نستا عمل تا تا با آغا ملاوی ان الله یقینا لا باچا بما تعملون بصیر فامر استاس دل دن کے وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دین ارست قبائح دے یہود بیانئی او دارنگے دا نصارا وقالوا ویدی لن يدخل الجنه دته د مختصر معنا کې جمع وي دي قالو کې جمع شو یعنی دوه ډلې پکې یو ځای شوي دي یو يهود دي یو نصارا دي وای دا يهود او نصارا لن يدخل الجنه جنت بنفي الا من كان يهودا مگر غسوک چې يهودي وي او نصارا یا نصراني وي يهودي وي زب جنت تزم نصرانی وی زب جنت تزم اللہ وی تلک امانیهم داردی ارزوگانی دی قلها تو برانکو تور توائی نبی روڑ دلیل ان کنتم صادقین کچریا تاسو رشتینی دلیل روڑ بلا من اسلم و جهول اللہ وهو محسن فله اجره عند ربه بلا حق خبر را پارزوگانو ندا حقیقت داره من اسلما چاچی اس پار وجو ذات پل للہ خاص اللہ تا وہو محسن او دینی ککاری فلہو اجرہو دلبا مزدوری ددوین در رب دی در رب دد سر ولا خوفن علیہم نبا یری پدی باندے ولا هم یحزنونو نبا دی خفشی گورا دا اسلما معنی ابن کثیر کی اخلص دینہو من اسلم من من اخلص دینه سوک چی خپل دین خالص کی دا اللہ دا پارے کی او وجهو دا وجه نمراد ذات اصل کی دا اسلم مانس پارل دی حوالہ کرنا او دا وجهو نمراد ذات تفسیر تسهیل وی چه دا وذکر الوجه لشرفه مخ ذکر که ذکر چه مخ شریف دی په بدن والمراد جملت الانسان امراد طول انسان دی نو من اسلم وجه و چاته اس پارخ پل طول زان تعبیر په مخ سره وک ځکه مخ اشرف الاعضاء دی د انسان په اندامونو اوس مدارک یو بل غسته خبره اوی من اخلص نفسه له ولا یشرک ما هو غیره د اخلاص معنا دا ده چې هغه سره څوک شریک نه کی او هو محسن جلالین معنا کوي او هو موحد د دې عقیده د توحید وی فل هو اجره د پاره مزدوری د اندر ربي د رب سرا ولا خوف علیهم نبیری په دیوانه ولا هم یحزنون نو بدی خفش وقالت اليهود ليست النصارى على شيء دا سلسله و د قباحتونو و يهوديان ندي نصارى پس شي باندې او اي نصارى ندي يهود پس شي باندې وهم يتلون الكتاب و حالدار شي لوري کتاب دواله شي دینو کتاب وي خو يو پس لګېدل نو بل پس لګېدل کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دلتا دا کذالک دا مفعول مطلق ته کذالک تراشی همیشه دو ترکیب کیږي یو ترکیب هغه دې چې دا کاف حرف جر کلا اسمی شی ده اسم مانا ورک چه کلا کاف حرف جر اسمی شی ده اسم مانا ورکی نو بیا مثلو دا مثلو ذالک بش دا مثلو ذالک مبتداش وقال الذین لا یعلمون مثل قولهم دا خبر او کلا دا سوشی چی دا مثل ذالک صفت شی دا محصوب تا پارا او دا کذالک نرسو چی کم فیلی دے دا پارا مپول مطلق شو لیکن محمود صافی وی دلتا وی دا قال اللذین لا یعلمون قولا مثل ذالکا نو داس مفعول مطلق جوڑی قالو قولا کذالک دیم خبر قال الذین لا یعلمون مثل قولهم دینا سوکم بعد تفسیر روح المانی وی دارنگ معالم روح المانی وی وهم مشرک العرب فی قول الجمهور دا لا یعلمون نمرات دی نمرات دی عرب تمرات دی عربو اغی چا سره مقابله و اغی دیر غفت دماغ کولو قالو لی اهل کل دین لیسو علا شئن ایوی یو دین والم پسما ندی منگ پسمایو دا مدارک کوئی معالم التنزیل وینا قالو فی نبیهم محمد و اصحابه لیسو علا شئن دی دا محمد او دا اصحاب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وی لیسو علا شئن اگورا دی خبرت اگورا دی یهود وی نسوارا پس نپویگی نسوارا وی یهود پس نپویگی اللہ وی ددی ددی خبر پشان خبرا اغا کسانو کولا چی اغا لا یعلمون دی ایم دا چی خبر کولا نو ماوی دا لا یعلمون سوک دی نروح المانی وی هم مشرک العربی فی قول الجمهور دا لا یعلمون والا مشرکان دا رب دی پا قول دا جمهورو کے نو سوال دو چی اغی دا چا بارا کیوی چی پلان کی نپوئی گی دکا تشبیخ و پده کرا چی دیوی اغی نپیگی اغی وی دی نپیگی نو دیم نمکی مشرکانو سوک یادول چی نپیگی ناغی وی قالو لی اہل کل دین لیسو علا شئے پیش پا خبران دا پرس کا برجینا خوا نسوارا دی برجینا دی خوا یخوبیان پرس کا دا ناس خوا لیا جی سیبا مائے پرس کا نور افراد لگ دیوی آغا شادادگان پسن پویگی ناغیوی دا دی خوا پسن پویگی دا منس کی را پاسدن دا او اغا لا یعلمون وار دی لا یعلمون والا وی والله چې څنګه مونږه پیګو دا څه دا ټول نه پویږي نه دا پویږي نه هغه پویږي نه دا پویږي نه هغه پویږي دا عرب هغه جټو خلکو وی مونږه پیګو دار تا نه خ پویږو اور ته نه او تا ته دوه خبرې کوم نو بیا مخ کیږو ها ته بلګ وی خوم شه دا څه وی پته نه لګی چې د کسره را کسره چې د یونان والا دونه حکمت حاصل کړو دیو جبریل علیہ السلام یو شپونکی لراغی تی دی وقت کی جبریل کم زیده ویوری گزی علاتو کی گورو ویر یو زیده پتا نلگی آوری معلومی کی داست چیم تا جبریل خداو یو دا خبره دا او سی دیره نا معلومی کی یو خبره ابن الجوزی کړه دا کتاب دی کتاب الاسکیا ناغه خبره کړه د دوه کسانو هغه په چیلې په جګړو چیلې خو پیژنې کنه کتاب الاسکیا د ابن الجوزی کتاب دغه خسته کتاب او خیارانو خبرې پکې دا هغه ویو سړی راغی دوه کسان پچیلې یو د یو غوږ نه نوي بل د بل غوږ نه نوي وی یو زما ده دا بل وی زما ده دا پاسه دی راغی دا داسې امیر صاحب ښکاره کېده څه ښه سړی ښکاره کېده بس دواړه وی پیسہ با امیر صاحب کی سوکا پیسہ با امیر صاحب امیر صاحب بیا او پیسہ لا کوما وګور دو طلاق چې ما کوم پیسہ لا وکړنه یو کس به مغاګ نه کوي هغه یذوال طلاق وګورل چې تاسو پیسہ لا وکړه بس مونږه یو قسم مغاګ نه کوي خواهی پری دی چیلی چیلی دوارو پری خود ولی که نپری دی خوالتی طلاق ورزولی یوسف منی وی پری دی چیلی چیلی پری خود بس دی ورقی چیلی کورتا بوتلا وی بس ای ستاسو پی جگل رزی بی کورتا بوزم ووس که غک کئی نو خدا دی ځکه چې طلاق غورسوري دي چې غږ باندې کوي که غږ کوي خو خزه دي که غږ نه کوي نو چیلې دي نو دوی وی خداره چې چپ پاتې شي که چیلې لاله شي خیر دی خو خدا لاله نه شي طلاق واقع نه شي نو ما وی چې هغه وی دا يهوديان نه پیږي نو دوی وی دا عیسایان نه پیږي نو مېس کې پکې دا غره پاسې ده څوک لا يعلمون عرب ولا رب غیر دا ټول نه پوي دا تفسیر مدارک مله معالم التنزيل وای چې نا د دې دا مطلب دی چې دې يهود وی نه سوارو نه پیګي نه سوارو وی يهود نه پیګي نو دې لا يعلمون دا عرب مشرکان وی محمد صلی الله علیه وسلم او دا اصحاب نه پیګي دا خبره دوی هم کوله فله یا کوم بیا نه هم خدل ته یو بله خبره ده او هغه ډېره ښایسته ده دا لا یعلمون ورته وایي دا لا یعلمون مدارک وایي ځکه ورته وایي علم خو خو عمل یې پې نو څه علم خو که نه وهذا توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم دا توبيخ عظيم ده حيث فداس شان سرا نظموا أنفسهم جدي دانون شامل كما علمهم سرا دينا تعلموا وسرا فی سلک من لا یعلم پا مزید لا یعلم کے فاللہ یحکم بینہم اللہ پیسلو کی پمیندے کی یوم القیامت فرد قیمت فی ما کانو فی اختلفون پائے کی چودی اختلاف کون کی ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یسکر فی اسمو دیت آیتنا رستو دیکھے قباحت تا مشرکانو ذکر کی مخی قبائح دا اہل کتابو ذکر شو اس قبائح دا مشرکان ومن اظلم سوق دی ظالم من من دا چانا من آتی من کول کئی مساجد اللہ دا جماعتون دا اللہ نا ان یسکر فی اسمو دینا چی یاد شدی آئے کی نم دا اللہ وسعا فی قرابها او دی کوشش کی پروانو لدائے کہ اولائے کدا کسان چی دی ما کانا لهم ندی مناسب دی دا پارا این یدخلوها چلر شی دی دیتا اللہ خائفی ان مگر پیرا باندے لهم فی الدنیا خزیون دی دا پارا پا دنیا کی رشوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب نازیم دی دا پارا پا آخرت کی دی عذاب لوئے دلتا آیت کی یو سو خبرو تو ہوا آیت اصل کی نازل شیو چه مشرکانو رسول اللہ سلام او مومنان نپری خودل دا بیت اللہ شریف تواب تے نپری خودل آیات دا غی بارک نازل شیو چه دا غد سالمان دی چه دی نبی او دا غی مرگری اغا نپری دی تواب دا بیت اللہ تا نو دا آیت نزول چی دی دا شوی دی پا بارا دا چا کی دیو خاص واقع کی دوی میں خبری تو گوری لفظ رولو دا مساجد جمع دا جمع ولی رولا دا جمع ذکر رولا لأن الحكم ورد آمن وإن كان السبب خاصا مدارک وی حکم طول جماعتنو لشامل لے اگر تی سبب خاص تے خوچ سوکم سوک دا جماعت امن کئینو دا ظالم دے اگر تی دا خاص واقع کے نادر شوئے خوچ دا جماعت نا سوکم من کول کئی کنا او ار جماعتی ہر جماعتی نو دا سڑے دے ظالم دا سڑے ظالم دے دا دویم خبر دریم خبر دلتے وشکال اگا دا دی قرآن کی وی دا اغا چانا غد ظالم نشتا چی جماعت نا بندول کئی برد کیوئی ومن ازدم من افترا علاللہ کذبا دا اغا نا غد ظالم نشتا چی پا اللہ بانی دروغ وی نو برد وی ومن ازلم من ذکر بی آیات ربی فآرد عنها دا اغا نا غد ظالم نشتا چی اغا تا ایا تونو باندې نصیحت ورکړي شنوات نه راس کوي نو برځه وای ومن ازلم من کتم شهادتن داغه نغړ ظالم نشته چې کوي پټي نو سوال دار چې کم یو تمون ظالم غټو وایو دغه خو تعرض راوي تضاد را ذهن کې خبر راځي کنه نه دغه خو تضاد راغی وی غد ظالم آغا دینو بلیات وی نا آغا غد ظالم دی بل وی آغا غد ظالم دی دا یو کتاب دی البرهان فی علوم القرآن لزرکشی نو دی کتاب علماء تقریبا سو دا لسو نزیاد جوابونا دی سوال کری لسونا زیاد جواب اولا آسان جواب دار چه دا مراد دلتا ظالم دی پخپل نوع کی یلکا یو سڑی خلق دا لار منی کئی بل سڑی خلق دا خپل پتی نمانی کئی بل دکوی نمانی کئی ظالمان خدا ټول دی خو یو سړی دی چې هغه د جماعت نه منې کول کوي نو دا په مانعینو کې غټ ظالم دی وډا ورسېده کنه اے په مانعینو په ډله د مانعینو کې غټ ظالم هغه څوک دی چې منې کول د جماعت نه کوي منې کول د جماعت دا خبر اپوئی گی کنو دتا ظالم وی علاقا چی جماعت کی دا قرآن طالب نپریدی نو دا ظالمی کنی دا ظالمی جماعت جوړ دی دا پارا دی چی دیکی با قرآنی دیکی با منزی عبادت پی پکی او چې کله یو سړی جماعت کې دیتا موقع نه ورکوي دې سيزونو نو دا ظالم دی ظلم یې وکړو کاجی دی وکړو مولا دی وکړو امی دی وکړو تبلیغی دی وکړو هر شی دی خو چې جماعت هغه کې د جماعت اهل پرې نه خوندنو ظالم دی دا دا کور مسلا نه دا چا دا راشه دلته کې مداره کوی یا تام او بیا په مانعینو کې دا غټ ظالم دی سمت کې را دي ټیک دا چې د فساد خطرې او سمصلحتي او هغه حقیقتي پر زینا نو ٹھیک دا پیا لکا جماعت تا تالا چول من دی کتابونو کی دار آغلی جماعت تا با تالا ناچ خوز که والر روانے کئی واړه روانې کړې یا تا ته پته چې محله کې سیبه پوډریان دي په شیله نه کوي اکثر چې دی نو بعض ځینو کې قرآن شریفونه کېدي بلب ته نه رسي نو قرآن شریفونه کېدي د پاسه پې وروخي چې بلب را وباسي نو اوس کې یو ځای کې داسې مسله نو بس بیا خو به مجبوري خامخا به بیا جومات ته تالا چل او په معرضینو کې معرضین ډېر دي د پلار نه مخړی د مور نه مخړی د دوست نه مخړی د فقیر نه مخړی خو چې د قرآن نه مخ اړی نو د ټولو نه غټ ظالم دغه دی چې د قرآن نه مخ اړی په خپله نوعه کې غټ ظالم لا احد اظلم منه او چې پټول کوي نو دا ظالمان دي اے حق پټای اے صادر پټای ټوپه پټای نقد پټای خدا دا حق وای چې پټای د ټول نه غټ ظالم دغه نه په دغه نوع کې غټ ظالم دغه په نوع حرازه ان یوز کرا دلتا حرف علت دا من پت کے حرف جر من ان یوز کرا فی حسمو فی یاد چی پائے کی نم دا اللہ کورا دا اللہ نم پدو طریقے سر یادی یو خوچ تا پا جماعت کی کینے اللہ واللہ دا اللہ نم عام طور پا دیتا سک نبندئی پدی سوک د جماعت نو طالبم تا تی بندای په بل شی باندې بندای هغه دار چې کلا د دې دوه ممانا ان یذکر فیها اسمه ان یذکر اسمه فیها وحده جواهر القرآن وای چې آسی پدې کې نوم د الله یو دی چې ته د الله توحید بیان نو تا بیا باندې پیښې ته چې د الله توحید بیان نو بیا بده باندې ته چې الله یو دی الله په ذات او په صفاتو کې یو دی هغه ترا مدد شو آیا دا تا چې نن کول مقرر کړی دی بادونو لږ مقرر کړی دی اولاد لږ مقرر کړی دی کارون لږ مقرر کړی دی دا واکداران نه دی اختیار من نه دی سن شي کوله او چپسا دا مویا بیا باندې بندای او بیا را سړی خو بدل معلومی یو رکن ته ګوره دی وای چې دا سن شي کوله ها نو دی کی توحید دا اللہ امراد دی وسعا بی خرابها او کوشش کئی پنرولو دا جماعت کے سعا بی خرابها بالمنع من ذکر اللہ فیها فمن اصلا دا اللہ دا یاد نا دا اللہ یاد آغا چی دی نو دی من کئی پا دی کے یا خراب دا دی بی حد میں آنا لئیے انو کت تما وردی وئی اولائی کدا کسان ما کانا لهم ان یدخلوها الا خائفین دا دی جملے دو مطلب دی خواه معنی دارا یوا اولائی کا ما کانا لهم مانا ما کانا الحق ان یدخلوها حق دا نو حق دا چې دی ننو دی جماعت تا مگر پیرا قلولا ظلم الكفرت و عطوهم کنوی ظلم دا کافرانو او سرکشی دا کافرانو نو پکار خدا و چی دی جماعت تا ورتلے چی پیرا ورتلے چلالین بلا مانا کی او دارنگی نور کتابونو تفسیرونو بل معنا کوي اي وای د دې کلام مقصد د النهي عن تمكينهم نهي دا معنا دا و مسلمانانو داسې خلک د جمعات نو باسه جمعات تدا چه خلقو دا پنجن ازاد که چه تی خلق بندهی جلالین مانا کئی خبرن بمان الامر اخیفوهم بالجهاد فلا يدخل احد دا پا جهاد اویرو چی یو قسم دا سی جمعات تلن نشی چه خلق بندهی دا جمعات دا سی یو هم لن نشی دا دو مانش لهم پی دنیا دی دا پارا پا دنیا کی خیزی ان رسوائی وی ولهم او دی دا پارا فی الاخرت پا آخرت کے عذاب ان عذاب بیزویم لی آغا رسوائی خدا را چی دینا با جزیا غشتے کی گی تل دکی دور منصور یو دعا خولی دا او دا دعا با من غوارو روزانا خو بیا فیالی یا ننن بیو غوار اللہما وین او رسول اللہ سلام دا دعا بے کولا اللہما آسن عاقبتنا فی الامور کلها زتا دا پختو کی ترجمہ کو امتپ کی امینو آیا پت اے اللہ خیشتا کی زمان دا طولو کارونو انجام اے اللہ خیستا کی زمان دا طولو کارونو انجام واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الاخرہ او اے اللہ محفوظ کی من دا رسوائے دا دنیا نو دا عذاب دا آخرتنا اے اللہ من محفوظ کی دا رسوائے دا دنیا نو دا عذاب دا آخرتنا وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم علماء وی دی آیات کی مسلمانانو تو تسلی دا دا آیت مشتمل دی پا تسلی باندی مومنانو تا اے جماعت نا دی منی کئی جماعت تا دی نا پریدی ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس جماعت نای منی کزا ارض اللہ واسعتن جماعت نای منی کزا تبا نکے دلتا خبر بنکے درس بنکے موز بنکے دین بنکے نو للہ المشرق والمغرب خاص اللہ را پارا مشرق و مغرب دیں بینما تولو کم طرف تا چه تاسو مقی فسم وجه اللہ یلتر ذات تالنا ان اللہ واسع علیم یقنن اللہ پر آخده و پوئی دیں دی آیت کی علماء مختلف تو جہاد کری دا آیت چی دی دا وی چی کل قبله سلینا غلط شوا اوریز دا اوریز کی تکم دے ناغا دے قبله ورطا معلومه نا چی داس دے کداس دا بس تحریه او قرود ری دا منزو شا اللہ لمسیق و مغرب یا دا یو سړی دی هغه سرلی باندې سوه او د سرلی مخ هغه مانځه کې وړی در وړی بس کوم طرف ته چې د مخ کړی سرلی نا پلے کول منزے کو بس هغه د قبله دا مشرق او مغرب دا الله دا سی شپک تفسیرونا تقریبا او شپک توجیحات عالمان صاحبانو دا دیکر وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانا دا آیت چی دی دی کې شبہ ذکر کئی دا شپگم شبہ ذکر شپگم شبہ دا دا چه یهود وی عزیر دا اللہ زوی دے نسوارا وی مسیح علیہ السلام دا اللہ زوی دے مشرکانو دا رب وی چی پرشتے دا اللہ لوریانی دی تس اتسیل پی علوم تنزیل وی دا شبہ دا درو مشترک را درو پاٹو مشترک اعتراضو قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله وقال المشركون الملائكه بنات الله التسهيل في علوم التنزيل داو دي داس اتخذ الله ولدا نولدي الله بشيرا جواب پنزو جملو سر سبحانه پاک تے اللہ سبحو سبحانه عقیدہ و ساتے دا پاک والی دا اللہ ندینی ولی اللہ نائبون بچے دویم جملہ بلہو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ را پارواک اختیار دائر پاسمانو کیلی پدمو کیلی دویم جملہ او درم جملہ کل اللہ قانتون طول اللہ تتابیدی تفسیر معلم التنزیل وی کل قنوت فی القرآن بمعنی الطاعت کل قنوت فی القرآن بمعنی الطاعت ہر قنوت چی قرآن کی راشی ہر دیکی ومعنی الطاعت سربی اس درم بدی اس سماوات والارض ان اللہ ناشنا پیدا کون کی دا اسمانو نو دزمکی دے نو داغ بچی تس ضرورت تے دا سلورا مدن او پنزم جملہ ویزا قضا امرن فینما یقول له کن فیکون ویزا قضا امرن کلتی اللہ پیسلو کی دیو کار فانما يقول له بشكويا كارت كن شا فيكون ناغشي كن فيكون اغشي الله تكله يكارت وي اذا كار دي شي ناغ بیا کی دلتا پا دی ٹکی کی یو دو خبرو تا خیالو یو خدا را چی دا کن دا امر موجود تا دی کدا معدوم تا کدا کن امر موجود تا اینو پا یکون نسی کی گی زکا بیا تحصیل دا حاصل را او تحصیل دا حاصل دا صحیح نو یو شی موجود دی نو تو تا یکون پا یکون شان و شیبا او کچر دا امر چی دینو دا مادوم تا اینو مادوم تا امر نسی کی گی مادوم تا امر نسی کی نو که کن امر مادوم تا اینو نسی کی گی نو که موجود تا اینو نسی کی گی نو دا امر چا تا خبره باندې پوښتنه کړه جواب دار چې دا امر چې دینو دا من وجهن معدوم ته دی او من وجهن موجود ته دی دا امر دا من وجهن موجود ته دی یعنی هغه شی چې دا الله په علم کې موجود دی او په خارج کې معدوم دی خارج کی معدوم دی او پا علم دا اللہ کی موجود دی نو دا اللہ اغشیتا چی دا اغا پا علم کی موجود دی غطا وی چی کن روزا دا علم نا وجود تا روزا علم نا وجود تا علاقا سوال جواب پوش شای پا خبرہ کنا دویمه خبره دارا چې کن جواب د امر چې خو مجزومینو دا خو په کارو چې کن په یکن ویل شوی کن یکن دا سی ویل په کار. نو جواب دارې چې اصل کې جزا چې ده نو هغه جمله اسمیه ده او تقدیر داسې چې کن فهو یکون دلته هو حذف. تاسو جلالین راوالی کن او گوه نو دیده که باغب دا کن دا فان عرسته بی پا هو یکون هو بیرست نو اگر هو چه اگر رو باسی نایی که مقصد دا دی سوال دفره سوال دفش. وقال اللذین دا اوم اعتراض اوم اعتراض تا دی دو چه اللہ موسر خبری ولی نکی اللہ پرمایشی موجزه موتا ولی نرا کی دا اعتراض تاغی جواب. وقال اللذی نو یا کسان لا یا لمون چه نپویگی لو لا یکلمن اللہ ولی موسر اللہ خبری نکی او تا تین آیا ولن رازی مونتا آیتون یو موجزا. نو موجزا سنگا موجزا فرمایشی موجزا خا تا استما خبر کڑیوا چی مون سنگا موجزا غوالو نو دغشان موجزا دراشی نو دی داس موجزا غستا چی اغی که نقصانو انکی دو والا کارو ادا چنی خبروا څونی خبره ته یاد وکړه چې لا به ز کور ته د مولا به جمعات کې متیاد کوما او یو کار د کول نه وکا. نو دوی وی چې داسې معجزه چې څنګه مونږ غواړو هغه شان معجزه به مونږ راکړي یا ایمان نه راو او تاتین آیا الله وی کذالک قال الذين دارنګ وی دوای کسانو دا خبره چې دی کوم کوي نو دا زړه خبره دا رنګ ویلې وای کسانو من قبلهم چې مخ کې دینو دا الذين لا يعلمون نسوک مراد انو کته ما ور دی وای دی کې دره ته مالک دی دا یو انهم النصارى امام مجاهد انهم اليهود ابن عباس رضی اللہ عنہ وی انهم مشرک العرب امام قتاده وی دین مشرکان دا عرب امراد دی او بیا کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دارنگی وی آئی کسانو چه مکی دینو مانا زړو یهودو دا خبره کولا چې دا نوی یهودی کوي زړو نسواراو دا خبره کولا چې دا نوی نسواره کوي تشابهت قلوبهم فی الکفر د دوی ړونه چې دی نو مشابه شوي دي په کفر کې یو تربلا نو خبریم دي یو تربلا خبریم دي یو تربلا غوره بلبلا یهودو زړه زمانہ کې دا خبره کولا لولا یکلمن الله تعالینا یا د دې زمانه یهودم دا خبره کوي چې لولا یکلمن الله زړه نو سوارو دا خبره کولا نو دیم دا خبره کوي اے او زړه مشرکان هم دا خبره کولا نو د دې دور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور مشرکان هم دا خبره کوي اتواسو بی تو بے وسیعتے کرے دیا نا وسیعتے نا دکڑے خوبل هم قومن طاغون استاد یوسو مثالون دا بل طرف پہ ام اے کسے بتا سو شاہ تا کینے لی اوغلے کینے خوا لا تتکش کشو ها اگورا زتاستا یو خبره د شاگرد رنگ دا پوست د استاد رنگ په شاگرد سره او کله چې استاد مشفق او مهنتی او شاگرد مخلص نو بس الله پاک القا کوي د دې خبره یو شان او چې کله بغاوت کړو نو یو شان تی نو د بغاوت والا خبره قران وایي د ټولو خبره یو ده تواصل به یو بل ته وصیت کړي نه نه وصیت نشتا خو بل هم قوم طاغون طغیان کې سره ټول مشترک دي او دا جواب د دې د طغیان پیداوار دی پیداوار د طغیان دی نو ځکه چې په ټولو کې عصیان اے استاد تا تاسو خبره کوم خدیجه کبرا ته چې رسول الله سلام راغ و دا شان چل دی بیگا تا تما خبره کړل زملونی زملونی وحی و تراغلو اغه ابتدائی وحی و حضرت باندې د طب کیفیت ور سره راغ ځکه دا وحی ډیر بوج نو حضرت حدیثه تل کبرى رضی الله عنها ور طویلی وې کلا والله ما یغزی کالله ابدا تبا الله سره نه خوړی زکات یو پنځه چلې سکه پنځه کارونه دي ته کې ابو بخاری کې راځي پنځه کارونه دي ته کې انک لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ومنس کی او بلم پینزه کارونه دی تکیه دا پینزه کارونه چه سوک کئی آسره نرسوا کی گی نقرابی گی اس راشن ابو بکر رضی اللہ عنہ روان دے اور ذکل پری گی اور دا دن دا پاروی عباده پری دا موشال تزمان روان دی ادرت کئی ابن دغنا کافر مخنوال و اینا تریدو یا ابا بکر کجا میری یا ابا بکر شرط دی ایر زما دا قوم زما ما منی کئی دی عبادت طرف ننزم نا ابن دغنا کافر و توی مثلو کا لا یخرج لئنک تسلو الرحیما تا پشان سڑے اغا نشیستے اراو تو قابل ندے زکا انکا لتسل الرحم ہو بہو اقا پینز کارونا چی خدیجی دا غطا خولیو حضرت تا ابن دغنا قا پینز کارونا ابو بکا ویتا که دا کارونا بی دا دا چارنگو نستاد اگورا یو بلا موقع انتا خروانا لگیا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ چکلا حدیبیہ کے حضرت وی سرو نو قرائے عمرو نشوا ندغاو قارے دا عمر سے ابو قارے دا رسول اللہ مبارک تاوی بیتا منگتاوی لنو چی عمرو بکو نو ویا رسول اللہ مونگ پا حقا نوی ولینا ویتا دا اللہ نبی ما با اللہ نرسوا کئی ویتا مونگ تاویلی نو چی عمرہ بکو وی ما رتا دا سی ویلیو چی سخ کال بکی کرتا میویلیو چی عمرہ بکی کانا ها وی ما عمرہ بکی وی نو خاتی ما ویلی عمرہ بکی نو عمرہ بکی بس اخو جلالی مزاد وارا سلو بیا راغ ابو بکر ابو بکر او یمونگ پا حقا نیو ویوالی نا نوی پالی ما نقبلو دنیتا ناولی بیدلی دا ده ای خواهی چه منگا پا حق ایو که نا نو دا اولی منگا کمزورتیا قبلو نا اغا ورطا وی وی اغا دا اللہ نبی دی بر حق نبی دی اغا اللہ نرسوا کئی با نو ای منگ تاویل نو چی عمره بکو نو اغا دا تخیه چی سخ کال بکو وی که با عمره ابو بکر ورطا وی که با عمره نو گورا جواب سشو جواب نو ما خو حدیثونو که دا زین را جمع کلی دی چه دا رنگ دی او بعد وقت که خبر کرده دلی دن دا سو صحابو جواب یوشان را دلی رسول اللہ جواب کرده سڑه تلی دی صحابی لاغ جواب کرده بل تلی دی آغا تب وی طول اتفاق کرده و کاننهو متفقو دا ولی بس دا قصه دا سیده چه اغا توافق علی التغیان و جواب یوشان رات او دا توافق علی التقوار جواب یوشان رات ها او کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات یقنن بیانهم آیاتنا لقوم یقنون دا قوم دا پارت یقن کئی وستسلی ان ارسلنا کایقن من تلګلې بل حق د پار د اظهار د حق دا با په معنا د لام سره د مضاف حضرت ل اظهار الحق تم لګلې د اظهار د حق د پارا دا دغه دا جواهر دا معنا او یاد را چې دلته د حق نمراد د توحید ان ارسلنا کا تم لګلې بیت توحید دا اللہ پی والی بانے و کلو ما جا بے شریعہ او پٹولو او خبرو چی شریعت پی رات لکڑی بشیرن بل جنت تزیر ورکے پا جنت سر و نزیرن بل نار دور نخلق کرے و لا تسألو عن اصحاب الجحیم تانا پختن نکی گی پارا ردو دا خیانو کے ولن ترضى عنك اليهود اس کنا خوشالی کی تان یہود ولن نسواران نسوارا حتا ترضی ہے د پورے تتبا ملتهم چت تابیداریو کی دای د ملت قل و ایت انه دل لایقن ہدایت تعالی هو الهدى دا ہدایت تے ولن تبعت کثر تتابیداری کی ہوا اہم د قایشات وے بعد الذی پستنا جا کثر اغلے تا تا من العلم د پوینا کته د دې د خواهشاتو تابعداریو کې نو مالک نبی استاد پارا من الله دا الله طرف نام ولین سوک دوس ولا نشیرون امدادی الذين اتناهم الكتاب آکسان چې ورکړي موږ دې ته کتاب یتلونه للذي ذل حق تلاوتی فرشتیا تلاوت سرا د دې یتلون یو معنا د یقرؤونه حق قراته ذم معنا د یتلونه یتبعونه حق اتباعه دا تفصیل دواړه معنی کړي او دا حق مفعول مطلق ته یتلونه تلاوتا حق تلاوته اولئک یؤمنون به دا کسان دی ایمان وروړي په نبی کریم باندې د به زمیر تورات تراځي وي او دویم قول دار چې د به زمیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراځي وي و من یکفر به سوف چې کفر کې په دې سره فولایک هم الخاسرون دا یې توانیان یا بنی اسرائیل ذکر یا د یعقوب علیه السلام اولاد یاد کې نعمت زما چې ما کړو پتا سو و انی فتولتکم علی العالمین او ما تاسو غره کړو په مخلوقات او د زمانه باندې وتقو يرګي يوم ان دغر وذنا لا تذي نفس عن نفس شد فبون کیو نفس تبل نفس نا ولا يقبل من عدل او نبا قبول کی شي د دینه صداله ولا هم ينصرون نبردي مدد شي د دې سے نرستو و زفت لانا تر اخر د پاره پورې دې کې بیان دے دو دریو امورو یو دا دے چه بیت اللہ جوړ د توحید دا پارا دے نو تاسو دے که شرک ولی کوئی دویم دا دا چه دا پیغمبر را لګل شوی دی په دعا د ابراهیم علی السلام نو تاسو ولین منئ. درې مدادا چې دا توحید دین د ټولو پیغمبرانو دین او تاسو توحید ولین منئ. تا د حضرت شیخ د خلی مبارک خبرې چې د ایزب تلانا تر آغې پاره پوری سی یقول پوره درې خبرې ذکر کوي. یو دادا چې بیت الله جوړ د توحید د پاره دی تاسو شرک ولې کوي دی کې او دوه مداره چې ته دا پیغمبر راغلی په دعا د ابراهیم علیه السلام دین ولې نه منئ. درې مداره چې توحید دین د ټولو انبیا او د وصیت په کړه تاسو ولې توحید نه منئ. اول آیات کې مونږ به اوس آیاتونو سره دغه موایو هغه دا آیت مضمون اول آیات کی عظمت شان ابراہیم دے ویزب تلا ابراہیم ربو یا کاوا چی امتحانو کا اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام باندی بی کلمات ان پہ یسو کلمو سرام فاتمہن نفعداہن تامات مدارک دا جلالین فعداهن تامات نو ابراهيم عليه السلام اغا کلمات او احکام پورا پورا ادا کړ هغه پورا پورا ادا کړ احکام چې حکم الله غته سپارلی اونغه پورا پورا ادا کړ. اوس دې کې د علماء اختلاف ته چې دا کلمات سو تو کوئی دا پینزه خبره به بدن کې او پینزه سر کې هغه از مزه دا استنشاق ته او مسواک ته دا دا غره دا او دا سی پینزه پا نور بدن کې دی آلس سنن یادی یو قول دا دویم داری چې دا دیر صفات تی پا قرآن کے چی صورت احزاب کے توبہ کے مومنون کی ذکر دی دغا دیر صفتون تین امراد تی او درے مدارہ چینا دین امراد اغا امتحانات تی چی کم پا ابراہیم علیہ السلام باندی دا اللہ را طرف ہو یو امتحانو آغا دا بادشاہ سره مقابل سورة بقرہ کی آیت 258 کی ذکر دیم امتحانو دا مور پلار دا پلار تا مسئلہ بیانونو دا توحید دریم امتحانو دا توحید دا پارا اور تا غرزی دلو انبیاء 57 نمبر صفحہ کی آیات دریم نمبر او سلورم نمبر آغا رد آلیہو باطلو آغا با انبیاءو کی 51 نمبر کی راشی پینزم نمبر بی بی پری خودلو پا میدان کے او اغبا آیات 37 کے راش سورت ابراہیم کی بیو خود دارنگی دا بچی زب ہوا سورت صافات کے خود دا غٹ مقابلے بھی قرآن ذکر کری زی پا زی براش او زمان مشایخ دا توجی دا غورکی چه دین امراد دغا امتحانات تی چکم قرآن ذکر کری ابراهیم علیہ السلام بارک مقابله دا بادشاہ مقابله دا پلار مقابله دا قوم دزوی قربانی اور تا دنگل او دا غټ غټ کارونه چې دینو داته نمراد بچی او خود پر خودل پدشتک دا قول راجح کر. قال انی جعلک للناس اماما دا د مخ کی سره تفرینه د خا دا توا مطلق راغلی ځکه نبوت په کسب نه ملاویږي خام. انی جعلک للناس اماما ذکر دوم تا خلقو د پاره پیشوا. قال اول ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي يا الله غرده دولات زمانه پیغمبران. قال اول لا ينال احد الظالمين نرسلوا زما ظالمان لا ينال عهدي نرسلوا نبوت زما ظالمان تا من است اولاد کی کم ظالمانی نا نبی نشکی زکا مدارک دل تویل ان الظالم لا يكون نبيا ظالم نبي نشکیده. اس مخ کی آیات کی عظمت شان کعبہ دے مخ کی عظمت شان ابراہیم اس عظمت شان کعبہ د کعبہ شان عظمت بیانې دي. الله نے مونږ ټول ور لبوز و جعلنا البيت یاد کا او چوګر دو مونږ بیت الله مصابۃ للناس غیرات لو خلق د پاره خلق طول الترزی ری غواری ده مسلمانان یا مصابت للناس زیاده ثواب ده خلقو ده پارا الت ثوابون یو پا یو لاکی لک دلت یو روپی خرز کتی یو پا یو یلت یو پا یو لاک تارنگ منز رو جا و امنن او زیاده امن ده. حدیث کی راضی من ماتا فی آد الحرمین باسه الله تعالی یوم القیامت من الامنین سوک چه مرشو پا یو ده حرمینو کی اللہ بیرا پاسی پورد ده قیامت ده امن والونا. واتخذونی سیم مقام ابراہیما ده زید ابراہیم علیہ السلام نا مسلم زید مانزه مقام ابراہیم ده بیت اللہ مخیط یو زید اغیط مقام ابراہیم ویلیشی چه کل سلی توافو کی او گردشا آلت یو درکاتا منس کئی علماء وید دین آغا منس مراد. واحدنا الائس ابراہیم آو کم کلو منگ ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا انتو احیرہ بیتیا چی پاک سات ایکور زمالی توائی پین دا پارا تواب کو انکو والاکی پین دا پارا دا چیلی استنکو ور رکع سجودو دا پارا دا رکو کو انکو دا سجدے کو انکو. اس مخ کی دعا او اہل البیتے دعا د خاندان د نبوت رکو پر دا دعا گانی ذکر. و از قال ابراہیم یاد کا وقت چو ابراہیم علیہ السلام رب دل ہا دا بلدن اے اللہ گرد دا خار آمنن امن والا وردق ورک اہل وال دا دیتا من سمرات میں بی من آمن منهم آچا تیمان روڑی دوینا باللہ پا اللہ بانی والیوم الاخر پر رزشتن بانی قال اول اللہ و من کفرہ سوک چی کفرو کی فا امتعو پیتب ورکم اغتا قلیلا لگا سمستر روحو بیابی کشکم رابی کاغم الى عذاب ناری عذاب دورتو بیس المسیر اونا کارٹی کانرا. تا سکوری دا رب رب بار بار را دی رب جل حازا بلدا بیابی جر پو ابراہیم القواعد یاد کاغو چوچک ابراہیم علیہ السلام بنیادونا دا بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام ربنا یقولان ربنا آنو دیدوالوی دا بیارا تقبل مننا اے اللہ زمانگنا قبول کی انکا انتا سمیع العلیم تی اوری دن کی و قبل پی دن کی. کل چی دا جماعت بنیادو چتے عالمان وی دا دواب ویچے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم بیا ربنا ربنا وجلنا مسلمین اے اللہ وگردے مونگا تابدار لک استاد پارا ومن ذریتنا دا اولاد زمونا امتا مسلمتا یوڈر تابدار لک استاد پارا وارنا مناسکنا اوخے مونگتا احکام دا حج مناسکنا من مناسک الحج ومعالمہو انو قتم وردی ویه وخی مونگتا مناسک الحج و معالما و تب علینا پا مونگتو توب قبول کی زمون انکا انت التواب الرحیم یا اللہ تتوب قبل انکی امیرو بانے اوس درېمه دعا د ابراهيم عليه السلام په حق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ربنا پروردگار واپس راولې کې پیهم پدې کې رسولن پیغمبر یتلو علیهم چلولی پدې آیات کستا آیاتنا ویعلمهم الکتاب او خیدې ته کتاب ول حکمت او سنت یتلو یقرأ علیهم للی پدې باندې کتاب ستا دا خدمت تا الفاظ دے دا مستقل شے دے الفاظ بٹکے ویعلمهم الکتاب آخیدی تا کتاب دا حکمت تا مانا دے خدمت تا مانا دے درس قرآن بکے والحکمت آدی تا سنت خی عملی سیننگ ورت خی ویزکیهم دا دی دا اخلاق دا قائد و اخلاق و اعمال تسکیه کئی یطهرهم من الكفر والذنوب تفصیل وی او انکت و یطهرهم من الشرک بالله و عبادت الاوثان انکا انت العزیز الحکیم یا اللہ تغالب حکمت والے دیدے پورے چی کمی رکو گانے ذکر شے نو اول رکو چی وا اگے کی درو اعتراضونو جوابو جبریل پتاوه روڑی زکر نمانو کنزه جوابو تو سلیمان تا پیغمبر ویخو ساہر و جواب دروغ وی ساہر نو شیر شیطانانو درم پسیر اللہ پرشتیر علی گلی تی نمانی دروغ وی سیر پرشتی امتحان لرا غلی ترغیب سیر لنوی را دوی مرکو کی بیا دا جوابو د یوی شوبه چې دی وای مونږ را انا وایو دی په نه پیږي جواب را انا باندې پابندی لګی دا نه بوای دا دوه شوبو جواب تمه شوبه د کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي جواب دا چې بدل شي د پیدې د پاره بیا تهذیب الاخلاق امور مصلحه دا سلور خبره بلکې پینځه دو شبو رد یو او که شبید بکنه دو خبره تهذیب المسلمین درې امور مصلحه سلور قبائح دے اہل کتابو پینزم او بیا سور لسم رکو کی بیا دا دو شبو بلکہ دا دریو دا دو شبو رد قبائح دے یہودو دا مشرکان او پین لسم رکو کی شان کعبہ شان ابراہیم علیہ السلام شان کعبہ دعا اہل البیت دا دری خبر نوی او یا بنی اسرائیل دا تکرار دا پارا تاکید سبحان اللہ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا اللہ زین گناہ معاف د مور پلار گناہ معاف رشتہ داران یاران دوستان متعلقین گناہ معاف یا اللہ اندکم د گناہ نو سات نفس او شیطان شرارت نو سات یا اللہ طالبان رونا ټول کامیاب کامران دی زیات راتک د دې فائدې وګور کوم یاران دوستان دعاګان غوستي یا الله ته د پریشانونو محفوظ یا الله ته زمون د ټول ناراضش د ټول اخر خاتمه په ایمان وصلى الله تعالى على